دا سورت انفال شروع شو. سورت انفال کې یو سو خبره د سورت د سمج د پاره پیغندل پکار دی. اوله خبره د دې سورت ربط ته د ماقبل سره د دوالو سورتونو مینس کې ربط پیوسو جوه سره ری یو ودا د ربط دارا چه مخ کی صورت کی صورت اعراف کی مسئلہ د توحید دا واضح شلا فادلہ و نقلیہ و سرا انعام کے اقلیہ و سرا اس دے مسئلے اشاعت بکول غواری خورول بغواری ناغب پا بیان سرائی کچھ کلا بیان تا یو سرائی دے مسئلے نپری دیتا نو بیا پختانوی کگا خلو پا سک سمیگی اغیر پارا بیا جہاد دے چه کم سڑے رکاوٹ دا اللہ دا دین دا بلندے ذریعہ گردی نو دی صورت کی آغا سر دا قتال حکم دے لدفع شرک ولی نصر توحید دا شرک دا دفع دا پارا او د توحید د خوریدو د پارا بیا د جهاد حکم دی د قتال فی سبیل الله یا فهم ودا دربت دادا چه مخ کی صورت کې هر کله چې اثبات د مقاصد اوسه توحید رسالت دارنگی ایمان بالآخرت او نور بنیادی خبر اعراف کی رالن نو دی صورت کی قوانین ذکر کئی دا پارا دا جہاد یادریم خبره مخ کی صورت کے آخر کے دا مبلغ اوصاف ذکر شو بیان شو دا اشاعت دا مسئلے پا جب سرا نو دی صورت کے دا مسئلے دا اشاعت یو بلا نوع ذکر کئی مسئلہ خورول پا تورا سرا بیان دا نوعین دویم خبرہ دی صورت تا صورت انفال وی وجہ تسمیہ ذکر چی دی کے سر کے لفظ انفال راغلے مسائل تا انفال آغا پا دیکھ کی ذکر کی گی دا دیو جنا دی سورت تا نم سورت انفال کے خودش دیتوائی تسمیت القل بی اسم الجز قل تا نم کے خودشو فا نم دا جز سرا پا نم چی دینو دا جوز سر درم خبره دا صورت ترتیب مصفی کے اتم دے او ترتیب نزولی کې دا اته اتیا ده او پس ته سورته بقره نا نازل شوهل. سلورم خبره سورت چه ده نو دا مدنی ده نزولن مدینه کې نازل شوه ده. پنځمه خبره سورت ټول لس رکو ده. شپږمه خبره د سورت آیاتونه 75 دي. اوومه خبره د سورت داوا د سورت دوه خبرې دي. یو قاتلوهم ترغیب الی القتال او هغه د سورت په نیمه کې را روان دی. تاسو د مشرکانو سره قتال وکړئ. او دویم الانفال لله او دا دعوه اول کې راځي د سورت په نسب کې بیا راځي. اتمه خبره د سورت امتیازات دا سورت د نور سورتونو د قران نا دا ممتاز دی. پس باندې ممتاز دی وجوهات ته امتیاز یې سوي. نو وجوهات د امتیاز هغه علما مختلف ذکر کوي. یو وجه دا ده چې دې صورت کې د کافرانو د مشورې بیان دی چې کوم د حضرت خلاف کړی وه او د هغې په نتیجه کې حضرت هجرت وکړ. آیات نمبر دیرش کې داغه ذکر دی. دا دې صورت کې دی بل صورت کې نشتا. دویمه خبره د مال غنیمت ته تقسیم باره کې تفصیل په دې صورت کې دی نو دا په بل صورت کې نشتا. دریمه خبره د جهاد د پاره قوانین دي چې هغه دې صورت کې دي نو د قران بل صورت کې بیا په دې تفصیل سره هغه نشتا. نهمه خبره د دې صورت شان نزول بارکه عالمانو دا خبره لیکل دا چې صورت انفال د نزول وجه چوا ناغا داوا چه چه کلا غزوه بدر اشلا پا دا هجرت نرستو نا اغی کی دا کافرانو نا مالونا پاتشو سیزونا پاتشو اغا مال و غنیمت بارکی دو صحابو پا منس کے دے سلسلہ کے وړونو کې څه خیالات رااله. کله چې جنگ بس او شپشولا نو دا خیالات رااله لکه چې چاوي چې لکه چېرې چې چا مال د کافر نه اغسته دي داغه حقدار هغه دي. چاوي چې کم کسانو د دې پښپ نه هی کړه داغه حقدار دي ځکه چې دوی خو جنگ کړه دي خو د شاد عامله نه بي فکرو چاوي چې مال غنیمت چا راټول کړه دي نو هغه حقدار دي. دا خبره رسول الله سلام تر ورسېده چې صحابه خپل مېز کې یا صحابه ذهنونو کې د مال غنیمت باره کې دا خبرې ګرځي چې دا سبب د اختلافاتو کې دی. دغانه دا دا خیالات چې د ثواب اوراله د هغه مال غنیمت ته تقسیم د پاره الله پاک دا صورت نازل کاو دی کې د جنگ بدر د واقع حالات د مال غنیمت ته تقسیم ذکر دا وش. اگر چې د دین علاوه د دې شان نزول کې نور خبرم علماو مبصرین وکړي خدا بنیادی خبره لسم خبره د دې صورت بارہ کې د صورت خلاصه صورت چې دې دات وایي سره یا وایسا د پاره پورې دا او دې کې ذکر شوی دی پنځه قوانین د جهاد او اوه علتونه د دې چې مال غنیمت ته الله را پاره دی. دویم ایسا کی بیا الٹا دویم ایسا کی بیا راغی الٹا یعنی او وہ قوانین ذکر شوی دی بیا را جہاد بلکہ بعض علماء آتا یاد ای او بینزه علل ذکر شوی دی ده ده مسئله چه آلن فالو لله. نو ده صورت مختصر خلاصه دا ده چه په صورت کی دیار لس قوانین ده جهاد او دولس علتون ده ده چه ده مال غنیمت اختیار او واق دا دا اللہ سره منگا دا تسهیل و سانتیا دا پارا دا رکو رکو خلاصا اغا ذکر کو رنبے رکو کے بیان دے دا دعوی دا صورت او بیا صفات د مؤمن ذکر د علل ثلاثه دا خلاصه ده د رکوع اول دعوه د سورت الانفال لله او صفات د مؤمن ذکر کړي او درې علل د دعوی ذکر کړي درې وجه د دعوی د پاره ذکر کړي دعوی اول د پاره دا د لومبه رکو خلاصه اوس ترجمه تثبیت یسالونک عن الانفال پوښتنه کوي ستان په واره د انفال کې د کافرانو نه چې کم مال اغسته کیږي باقي درې قسمه دي یو ته وی فای مال فای هغه دی چې هغه د کافر نه بغیر د جګړې نه واغسته شي ای باندې سم مجاهده او نشي وصول شته دویم دی مال غنیمت مغنم اغا هغه چې سړی کافر سره جنگ وکي او هغه ته نه د تورې په زور باندې والی هغه ته غنیمت وي انفال جمع دا نفل دا نفل اصل کې خودی تا وی چی یو امیر چالا زیادی سو ورکی دا خپلی سینا خودا نفل یو مانا دا مال غنیمت پا مانا سرم رازی دو دینا مال غنیمت امراد کی دیش دا دی وجنا امام بخاری رحمه الله اغه د دې الانفال معنا په المغانم سره کړل دارنګي درویش بابا اغه د دې معنا په الغنائم سره کړل بخاری په مغانم سره کړل یسالونک عن الانفال بوختنا کایستانا په بارا د مال غنیمت کې عن الانفال عن المغانم بخاری او یسالونک عن الانفال قل الانفال لله قل الانفال لله درویش وی والمراد به الغنائم مراد پا دی سر غنائم دی اوس د دې اختیار الله لره دی والرسول او پیغمبر لره دی تفسیر معرف القرآن وی الله لره سمانا الله لره دا معنا ده چې د دې د تقسیم حکم به الله کوي ورسول او اختیار رسول لره ده رسول لره دا معنا ده چې تقسیمه به رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم اختیار حکم به الله وي چې دا څه کوي نفاذ با رسول الله کوي نفاذ با کوي دا دا الله او رسول د تقسیم مقصد دا واصله ذات بینکم او تاسو جوړ راولای د خپل منز درویش ذات بینکم وای واصلحوا ما بينكم من الاحوال تاسو جوړ راولئ د هغه چې په مینځ تاسو کې دي د حالاتونه درویش وی و اصلحو ما بینکم من الاحوال د خپل مینځ حالات ټیک زکا اپنے صفوں میں انتشار دشمن کی بڑی خدمت ہے دایو دانشور ہوئی پخپل مینس کے انتشار دا دشمن خدمت تے دشمن خوشالول دی اصل دا دیو دینا پریس پکار واتیو اللہ آتا بداری دا اللہ کئی و رسوله دا رسول کئی ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان اس مؤمن خو ارسلے وی چیز مؤمن ما زکا دا طبیعتونو دا یو پتری عادت تی چی سوکزان تا خراب سڑے نوی کاسی پا جب ام وی چی ناکارا خو اکثر لکی دی چې زما پشان شاداده خو بل نشتا دی دا دیو دینا دا زان تا ناکارا و بیکارا و یا دا خلق و مکی غزر دیر بیکارا ما دا تکی دیر مزا نکی بلکه بعد وقت که نفاق جوڑ شی زکر تی پا لکی خود دا دی چی زما پشان شوک دی زو تی یم خوزی ما او په خلید الله سو کاسو منس کې وای زه سیما یاره خو زه ډیر بیکاره مره کار نه ما او کمزور ما دا بالا سی کیږي چې ستا پړه کېم دا خبر او پړه کې خو سیبا ګران اونته دنو ځکه چې زمونږ د نقل او د حرکت نه نور څه معلومي نو کومنګ آسی وایو چې دغه مو دا وای نو دا زبانی جمع خرج دی نو مومن دے پا صفاتو بانے مومن کی گی نو دا مومن صفات خی انما المومنون الذین بے شکا مومنانا و کسان دی ازا ذکر اللہ کل جیات قیش اللہ وجلت قلوبهم نو یری گیڑنا دی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ كَلَتِ أُلُسْتِشِ پَتَبَانْدِ آيَاتُنَا نُزَادَتْهُمْ إِيمَانًا دا آيَاتُنَا اخکارَ قَيْدَ دَ ایمان یا مضبوطَي دَ ایمان وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ او پخپد رب باندی دی زان سپاری نو یو صفت وجلت دریم صفت دی تولیت دریم صفت دی زادت نسلورم صفت دی یتوکلون او پنزم صفت دی اللذین یقیمون الصلاتا اغا کسان چو دری منزل را چو دری منزل را او شپگم صفت و مما رزقناهم ينفقون دا اغی مال نا چه منگ ورکڑ دی خرس که ایزا منگ پلار که نو دا پینز صفتون شپک صفتون دی دا کامل مومن دا پارا ذکر که مومن اغا دی چه اللہ یادیگی نو دا در رفیگی چه آیاتون بیانیگی ایمان مضبوطیگی ایمان مضبوطیگی دا او پخپل رب باند دی زان سپاری دا دریش او دی اقامت تا صلات کئی سلور شو او بیا خرس کئی پلار دا اللہ کی پینزه شو پینزه صفتو نگ آتولیت او زادت یو صفت تیخن نو سدا ایمان کامل شو نتیجه بسی اولائک هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دی پا قصرا هم المؤمنون حقا یعنی هم المؤمنون ایمانا حقا دا حقا دا ایمانا محسوب دا پار صفت ده او دی که او بلا وجم دا آغا با بیا انشاءاللہ وای لهم دا دی دا پار درجاتن درجی دی دا مومنانو دا پار درجی دی دا پختانه یو خبر کئی و اخپل عمل دا لار مل چه دا انسان کم عملی ناغشان درجه بور کئی چه دا انسان سا عملی نو دا تب آغشان درجه ملاوی او الله سر دیر درجی دی اولائک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم دید پار درجات تی درف سرا و مغفرت بخششت و رزق کریم او رزق دے عزت والا او رزق دے عزت والا اللہ بدل عزت والا رزق ورکئی اوس د مؤمن په دې صفاتو کې یو صفت ذکر شو او هغه دا چې و دلت قلوبهم رپی ګړونا ددی دا و دلت معنا ابن کثیر کوي فزعت و خافت خازن کوي خضعت ورقت ورقت خو دا دغا دا دلتا قرطبی دیر غطا تماسا کرده قرطبی وی وم جلد که سفا دری سوا پین رشت پیتے که اغه کې وای وای دا په هغه حالت العارفین بالله دا کله چې دا الله نوم واغشت شي لره پیږي دا حالت آچا دے سدے عارف باللاوی الغائفینا من سطوتی دا آچا حال دے چیری کی دا غزعب دا اللانا وعقوبتی لا کما یفعلہو جو حال العوام دا سنات چی سنگ چگی وی جاہلان اوام والمبتدعات تغغام او اغسر کشا اہل بدت من الزعیق والزعیر دا زعیق و دا زعیرنا اے دا سی داگا کئی دا آنے دل کئیو لکیو سیبو چتی گی را خلاسی گی ومن النحاق الذي او دا اغی اوازنون يشبه نحاق الحمير چه مشابه دا آواز دا خرسرا دا و ادا پی ذکر سر جذبر آلا نو دا زان اولی رولی اولی رولی و ادا پی دا غر آگر آلا من وای چې دا ذکر سره دا شی په صحابه ول نه رات او دا شی دا په امامان ول نه رات د سر لسمې صدې په پیر صاحب کې دا جذبه دونه زیاتی د کمې رااله نو حسن بصری صاحب خبره کوي ست کړې دا وای شیطان پکې نه ناوته دي الله دې پکې اتیا خیر واچي یا لکه دا هغه وای دی سره یو تړه ده دی د کوټې په سر کې نه وخت پېول راښکته کړه د طبیعت ذکر او قران شروع کړه چې دی ړخ وای چې دا دا پتو لګي چې خوګه مکانه او بازی ګړه را باندې اوړي په لاندې دې له دغل طبيع له کوی دې بیا هین کې ناراضي دا خو چې پستا پر وځي په جمعات کې او ګرم جمعاتي او اکثر ګټم بند کی او بل پونه مړ کی او دا نه رسته چې خط یار شي نو بیا درس غوبل جوړ کی نو دا دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ وا دا صحابو طریقہ وا په دې طریقہ باندې دې کې هو ډېر بدعات جمع شو اصوفیاو د ذکر د تعلیم د پاره په قادریه کې د ذکر یو طریقہ چیرې سړی خپل کشرانو ته د ذکر تعلیم ورکړي ناغیله یو طریقہ خودلې وا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ او بعد مشران و باغی کولا با خویو با اغی کی ذکر بالجہر المفرط نو چغ نوی دویم اغی کی دا بیگیری او دا کموم را لکتا ناس تی اجازت نو درم اغی کی بچا بیوشے نرات لے او دغا پکی نو سلورم اغا صرف دا تربیت یو حساوا مقصد نو چی تا دی داغی سیستا کارو وار نو چی سار لزان لطا تیارکی ناس تی ذکر کیا پا دی طریقہ بکی سر فراسان سب در سے ام نچاتا پوسکو زو ناس کم ویسے تا چی ویچی ذکر بالجہر بیدت تی نو احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ خو پتی طریقہ ذکر کو اغو اتوی چی اغو خو جہر مفرط نکو پتی اندازے کو چی صرف اغو بورید بلدارا چی اغو وقت کی با منسکون کی نئی تا دغستا طریقی نو چاہتا حرج نئی اٹول شرائط تا اغو برابرو او بیا آخر کی راتو شکے وی که چه تفرس که غم کهو او پا داست طریقه کهو چه کم شرطونه آغا دی اغیه نه سر تا رسول نه غم بیدت کهو وی که فرس که تا لی دلی و اغا کهو نه غم بیدت کهو که بیدت ده خود هر چه را بارا بیدت که بیا خو نه مشران چه کم کار کهی ده اغیه بنیادی او اغا اغیه د اصول برابر کوي رستو خلق هغه کې د ځان نه پرځو لګي یا شیروان کی نو نسبت مشرانو ته کوي او خبره ته دی نه هغه کې بګار راولي نو دا دلته تفسیر قرطبي وایي دا داشه دا ټیک نه دی باقی داشه تکلفي دی او که سړی په تاریخ کې چې ته وای چې پلان کې باندې دا شې شو پلان کې باندې دا شې شو مونږ وایو ته لارس کا په نیک سړی دا ښکار شوی اتفاقی اوبو دا هغه دماغی کمزوري وو سبلا وا ده بو دا خو نه نه دي دا یو طریقہ وو بس په پلان کې شوی و نو تیم پدان کوا دا چې هغه به جوړی کی یا سیبا جماعت په مخه وای یو ځل مې د یو صف خوا کې سنت کو لغا دوه روانه کری کې والله چې د غې ده هغه مونځ باندې سړی د منډه کوي دا پس چلو شو په اسکسه نه هغه بل ته دا ذکر کوي دا داسې ذکر دا ته ذکر وي بهر حال اللہ یادول دے رکھا خبر را خوبش طریقہ اغی چی صحابہ و خولی دا یا کڑی دا پیغمبر دا اللہ نے نقل کڑی را زمنگا دا شر امامان و کڑی را دا دے رکھا استا خبر را اوسو دا یو علت کما اخرجک ربکا ما تا توی چی دا رکو خلاصہ دعوی دا یوا الانفال لله والرسول دا یو داوره. بیا او صفات المؤمنین اوس تداوی د پاره درې وجه ذکر کړي. دا مال غنیمت اختیار دا الله له ولی دی. دا اختیار الله د پاره دی. دا ولی کما اخرجک ربک من بیتک دا کاف چې کم دی نو دا په معنا د لام تعلیلی سره اخلي. کما اخرجک لما اخرجک دو وجه د دینا چې استو تعالی رستا من بیتک د کورستانا و ان فریقا او بشک یو ډلا من المؤمنین دا مؤمناننا لکارهون بدا گنون کیوا دی خودو دا مدنی منوری لرا. دلتا دا دی آیات تا فهم دا پارا یو سو خبر ذهن کی کی دی. یو خدا را چه رسول الله سلام کلا مدینه منوره تراغ نو دو هغه په دویم کال باندې رسول الله سلام تا په مدینه منوره کې یو اطلاع ملو شو. اطلاع داوا چې ابو سفیان یو تجارتی قافله د شام نه را روانه کړی ده چې پای کې د مکې معظمه د خلکو مال تجارت ته او تمام قریش دي هغه په دې کې شریک دي یعنی دا هغه مال پکې ده او دا د ټول قریش مشترکه سرمایه ده که چا سره 4.5 ماشه سونا واغیم په دې کې راوښته ده چې دا مال په تجارتو کو ګټه براک. دا وخت کې دا سرمایه چې وا دا تقریبا د دې زمانه دا 30 کروڑ نه زیات راځي. آی چې کومه سونا خای نو دې وخت سره د 30 کروڑ نه زیات سونا دا دی مال تجارت لوڑو دیکھے سلویخ سلداران دا قریش اتلو دا غی پنگرانے کے داو. رسول اللہ سلام تا پتو لگی دا چی دا دا شام نرازی او لاری پا مدینہ منورہ باندے دا چونکہ کافرانو دا رسول اللہ سلام مال دا صحابہ و مال دا مکه معظمه کې قبضه کړو د غنو صحابو نو دوی اوه چې مونږ با دا قافله اونیسو د وطن به وطن کړیو مالونه زمونږ چې دینه عقب زکړي نو پدی باندې با مال موزیو بخر غازی د دین خدمت پکیو اعلانو شو مدینه منوره کې چې کم تیار خلکو هغه ځکه چې جنگ له خونت له قافله پسې ورتل او قافله کې اسلحه نه و نو دوی د جنگ په تیاری و نه وتل. خو کیفه متفقه چې سړی کم ځای خبر شو بس هلته نه که چا سره نیزه وو که چا سره توره وو که خرګې وو که اسو و سره خو پی روان شي. رسول الله صلی الله علیه و سلم چې بیر سقیا یو مقام ہے تورسه په نفر شمیره سونه نفر دی نو وی دری سو دیار لس کسان دی. حضرت خوشاله شو دا خو دا صاحب تالوت لخ کر دی چه اللہ فتح ور کرده و زکا غم دری سو دیار لس کسان نو دا غلی دا صحابه سره یو خانو تدریو کسو پسر یو خرسیده او دارنگی سمحدود نیزی و اصلحه و سره خلاصه دا چه رسول الله سلام مقام عین زرقات و رسید نو ابو سفیان تا دیت لا جاسوس رسول تا پسی صحابه و پیغمبر علیہ السلام روتی دی او تا نیسی دارا قافلی مشر زمزم ابن عمر تاغ اجرت ورک 20 مسقال یعنی اونی می تولی سری و تا ورک او تاوی چی تا پیو تیز رفتار او خلر شا او دا دغه خلق خبر که دا مکی چی ایخ پر قافلی لراشیو دا غی دفاعو کی زمزم چی دی کی جاوا دا اولتکڑا او دا اوخی پوز اکتکڑا او خپل کپڑی او شلولی او دا پاربو کی چی بسره پا دیتا ایقا سور شو نو دا دا سخت خطر ایلارمو دی چی پا دی که فیت مکی تورغی پا مکا که او غوبل جوړ شو او هر سالی چی کم دینو آغا پریشان شو او دریر وزه که دن ندن نده لخکر تیاره و که زر کشه مسلخ تیار شروع ود بل طرف تا چکر دی رو ودل نو رسول الله سلام تا دی اسلام ایلوش او ابو سفیان تا اسلام ایلوش و چتاسو پس رسول الله سلام رو تی دیو ابو سفیان لارا بدل اکلا ابو جهل او دا غصر چکم کسان و اغی مسلخ دا جنگ دا پار ران چکلا رسول اللہ سلام تا اطلاع ملو شوا چه قافلی لار بدل اکلاو دا غی دا دفاع دا پار کسان دیخوا رازی سوکو صحابو سر مشوره اکلا خلاصه پا دی منتج شو چه مرگی امر آده در زمان وی بس دغا دغا پسی ورزو دا ابو جهل دلتی را روان دی دی مقابلی لسو داغی مقابلی پسی روان شو قابل پسی پاتو شو التا باز کسان دا سیو چه طبعی طور بانده غیط دا خبره درانه لگیده چه منگا دره سوایو او اغیی زر کسان دی منگا سرا او یو خان دی اغیی طول چه دینو سواره دی پاسونو بانده پا او خانو بانده منگ سر طول سر توریم نشتا غی چی دینو فرق سمس لینه لیستی بعض کسانو تا طبعی رو لایق شو خو خیر صحابو چی کم حوصلاو دا نرتو مظاهرو کلا او توکل علی اللہ یو کو دا غصفاتو باندی پورا اتار شده چی کم ذکر شده نا نصرت پا پا دا غصفاتو را دی نو الله خپل نبی ته وی چې خوخه ستاسو ده که په قافلی پسې ده او که په دې پسې ده ار یو پسې ده الله به درکې چنانچه په دغه پسې هغې لړل په دغه ابو جهل پس، او د ابو جهل قافله چې دغه چې وه لښکر هغې کې الله پاک مسلمانان له فتح ورکړه، جنګ وشو او چې جنګ وشو نو مسلمانانو ته نو یا کسا قتل کړل او یا کسا ته نه قیدیان راوستل. د دې صورت دا آیاتونه سیدی چون که دا دی واقع سره لګي، د دې وجه نه ما دی واقع خلاصه تاسو ته وې. دا واقع بعضی سی نورم دی چې هغه آیاتونو کې په کار راځي، خواته کم آیات سره کم حصہ په کار نه هلتا وسه دا هغه ټوکړه مخ کې ویم، بیا به ان شاء الله آیات ورسره. اوس دلته کما اخرجک ربک من بیتک، دلته دا دا دا کاف ته دې متعلق سوک دی، او دا دې کاف دا تشبیه د چا سره؟ امام ابو حیان دلتا پینزل لس وجی ذکر کری، پینزل لس چلا دے کعب دلتا او دا تشبیح دلتا پینزل لس مطلب جوڑے دیش. رنبی مطلب اغداد چه مال غنیمت دا اللہ دا پارا دے، اگر چه دا شعبو منس کے اختلاف تے کما اخرجک ربکا، لگا سنگ چستا رب استیو او باد کسان تالرا او دا باد کسانو پسند نوا، مانا دادا چه دو حالت دے. یو حالت اغو چه اللہ تا د خپل کور راسته او ته د کافرانو مقابله لتلې د باز کسانو لو د باز لنو اختلاف، هغه اختلاف هغه تکل هغه استا خبره اومنله نه ته خیر رسیدو. دغه شانتي د اختلاف د مال غنیمت کې دی پړونو کې کم راغله دی، دیکم چې دی ستا خبره اومنی نو دی تا بخیر و رسی، نو دا تشبیح دا دی دا مطلب دی تا بخیر و رسی، لکه سنگ که آغا کی وقت خیر و رسی دیکی با وقت خیر و رسی. دا توجیه تفسیر بحر محیط کرده دا امام فراء و مبرد دا غوره کرده دا بیان القرآن کی حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ دا ورکڑی را. دویم توجیح آیا دادا چه دی مخ کی آیاتونو کی اللہ پاک دا مومنان سره دا مغفرت و دا بخشش وعدہ وکر، نو اللہ وی کما اخرجک ربکا دا وعدہ بدا ستا سر اللہ رشتیا کی دی مومنان لب دا خوشحالی و درجات ور کی، لکه سنگ چه استو تالر ربستا او دیر دا مومنان و ندیل رب بد گنا، لیکن اللہ پا خپل وعدہ دا نسرت رشتیا کلا، نو دا سی بدا جنت و دا مغفرت دا وعدہ اللہ مومنان سر رشتیا کی. دا جیم توجیده او دا اعراب القرآن دا نحاس کرده دا، دارنگی امام قرطبی نقل کرده دا. درما توجیه دل دا کما اخرجکا نصرکا دل دا پرته نصرکا اللہ استا مدد کرده کما اخرجک لک څنګه ته استلې نصرک کما اخرجک ستا مدد کړې دې لک څنګه ته استلې د کور ستانه دا درې توجيهات دا په معرف القرآن وی نسبتاً بہتر دی اوس بغیر دا ترجمه دا ششوا کما اخرجک ربک من بیتک استا دا کورنا مراد تینا مدینه منوره دا بالحق فحق سرا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ او یقیناً یوڈل دا مومنانونا لکارهون بدگنون کیو بندگنون کیو و سشی لرا ترک مکہ و ترک اموالهم و ترک دیارهم دیا داش او یا داش بدگن داش کافرانو توتل یو جادلونکا دیتا سر خبری ترکولی و ان یو جادلونکا فی الحق فبارد حق فبارد حق اگا جگڑا سو یرا و جدالهم ما خرجنا الا للعیر ولو عرفنا لاستعذنا للقتال جګړه دا و صحابه حضرت توی یا رسول الله جنگ لنو یروته ک جنگ لروته نو مونږه با د جنگ تیاری کړو بهر موهید وجدالهم ما خرجنا الا للعيد ولو عرفنا لاستعذنا للقتال دا جګړه یجادلونک فی الحق بعد ما تبین پستن چکار شدی تحقیقت کانما یساقون الی الموت تابویچ دی بوتلی شی مرک توهم ینظرون دی ورتکوری نو دا یو علت مال غنیمت اختیار اللہ سر دی کما اخرجک لک سنت استی اغ تا نو دوشان مالی غنیمت اختیارم اغسر دی اس دیم علت و از یایدکم اللہ اہدت طائفتین دلتا وذکر پت درویشو وذکر از یایدکم اللہ یاد کا وقت چوا دو قطع سر اللہ پاک اہدت طائفتین دی یود دو ڈلونا انہا لکم چی داتا سد پار دی وَتَوَدُّونَ تَاسُ وَقَنُ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تِدَانَ أَسْلِحِ وَالَا الشَّوْكَ الْحَدْ امام بخاری ہوئے شوکانا دغر دا حد مراد دے امام قسطلانی ہوئے اے تُحِبُّونَ أَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِي لَا حَدَّ لَهَا وَلَا مَنْعَةَ وَلَا قِتَالَ وَهِيَ الْعِيرِ وَتَكْرَهُونَ مُلَاقَاتَ النَّفِيرِ لِكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ وَعُدَدِهِمْ وَتَوَدُّونَ تَعْصُقَنَ لَأَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تِدَانَ أَسْلِحِي وَلَتَكُونُ لَكُمْ شِسْتَاثِ دَفَارَ اے تُحِبُّونَ أَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِي لَا حَدَّ لَهَا وَلَا مَنْعَةَ وَلَا قِتَالَ وَهِيَ الْعِيرُ وَتَكْرَهُونَ مُلَاقَاتِ النَّفِيرِ لِكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ وَعُدَدِهِمْ داغی عدد و عدد دیرو لدے وجنا وَيُرِيدُ اللَّهُ اِرَادَ كُلَ اللَّهُ پَاک اَيُّ حِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ چِ فیصلہ کی حق کارا کی حق پا فیصلو اخبر اسرا وَيَقْتَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ او کٹ کی ویخ دا کافرانو نو ستاسو خو دغه داوا لیکن الله پاک ستاسو رخ چی دی اغا بل طرف تواړو ليحق الحق دلت فعل ذلك پټته درویش بابا وای دا ليحق دار مجرور دې له متعلق پکار دې ليحق الحق دې د پاره چې الله کار کی حق او يبطل الباطل او کار کی باطل ولو كره المجرمون اگر چې بد غني مجرمان درم علت دا غو تاسو مدد غوستو نو الله تاسو ته دې مدد وکړو چې الله مدد وکړو نو تقسیمم د الله په منشا باندې وکړي اذ تستغيثون ربكم یاد تا وخت تاسو پر یاد وکړو تا فاستجاب لكم الله قبول والو کو تاسو انی ممدکم چې تاسو امداد کوم به الف من الملائکه مردفین زر چې دینو د پرشتو نا یو بل پسې لګېدلې واقعا دا سو چې کافران دی وی زر دی نو الله یې زب زر پرشتې درولې نو بیا تتسلې د مؤمنانو د پاره وو نو بیا دې اطلاع رااله چې کافرانو له کومک او مدد را روان دي د سوراقه دغه چې دی نو کسان را په مخه کړي دي او درې زره کسان دي نو الله پاک بیا وحی راولېږله چې زه به درې زره پرشتې درولېږم نو هغې پسې بیا چې کوم دی نو مزید بشارت دا میلو شو که چېرې دی د دې درېو زرو نه زیات شو نو زه به پنځه زره پرشتې درولېږم نو دا درې بشارتونه د درېو اسباب په رڼا کې راغلي باقي که جنگ پرشتو کو خو یو پرشته د ټولو د پاره کافی وه قوم د لوط علیه السلام یوې پرشتې په بره خېجولې او بیا لاندې را ګزار کړی و خو دا پرشتو دا راتګ چې د مؤمنانو د زړونو د مضبوطولو د پاره او د دوی د خوشحالولو د پاره او بعض ځای کې ښکاره شوي دي ګزار هم کړی وی چې د دوی اطمینان نور هم مضبوط شي نو دا دغه دا د پرشتو باره کې دلته د زورو ذکر دی او نورو ځینو کې بیا د زیاتو ذکر دی وجه دغه ده اذ تستغيثون ربكم کله چې تاسو پر یاد وکړو تا نو الله مدد وکستا قبول کستا سوال انی بانی ممدکم زبستا امداد کوم په زرو د فرشتو مردفین من متبعین بعضهم بعضا بعض بزان پس نور بعضی لگولی وما جعله الله ندکر زوری اللہ دیلر الا بشرا مگر زیرے مگر خوشالی استاس دپارا ولی تطمئنو چی مضبوط شی بھی پدے سرا قلوبکم زنو استاسو وما جعله الله لشیئن الا لبشرا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ معنا کې داسې لګي ومن نصر او نه امداد الا من عند الله فرشتي خو باندې دي او اصل مدد چې کوم دی نو مدد د الله دی ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم الله غالب او حکمت والا دی Thank you. دا دویم رکو په سورت انفال شروع شول. د دې دویم رکو خلاصا هغه دوه علتونه ذکر کوي، یو قانون د جهاد ذکر العللین و واحد قانون للجهاد. اول علت اذا یغشیکم النعاس امنة منه، دا واقع دا سوشوا چه صحابہ کل بدر مقام تورسی دل کافران عمرو رسی دل، نو صحابو تا چکم زیو نو اغازے آغی کی شکوا بل دوی تا دا پاکیو دا ابو ضرورتو، نو صحابہ ذہنی لک پریشان شو چی دا بس کی گی. اللہ پاک دا آغی پریشانے دا ازالی دا پارا باران رو لے گو، او بل طرف تا صحابو باندے خوب راوست. مورخینو لکلی دی چی دی پا دغا وقت باندے تا دغا شپت سار بدی جنگ کئی، دا سی پا خوب او په خو گهره خوب باندې یده شو چې تا نوې چې دی بسار پداس یو شدید جنگ کې حصا اخلي. بیغمه ته دینو پر او تعالی الله په د خوب جوترا وستا، ځکه د خوب کې د انسان عقل د مشي سود برابر شي او تکاوت ختم شي. وجعلنا النوم سباتا قران وای دا اللہ وی چکورا دا مال غنیمت تا تقسیم اختیار زکا ما سر دی چه تاسو باندی پا عین موقع کې دا خوب جوتا مار استوا، پا عین موقع کې دا بو ضرورت تاسو ما پورا کرو، نو دا مال غنیمت اختیار چه دی دا با ما سر دی. دا یو علت تی الانفال للہ زکا جوٹے دا خوب روستی وا زکا و بے پتا سنا دل کروی دا برا، نو دا یو علت از یغشیکو من نو آسایات کا وقت چی اللہ پاک رو لے گل پتا سبان دی جوٹے دا خوب امانتا من ہو چی امانو دا غر ترپا، دا امانتا من ہو بدل دے دا نو آس امانتا منهو چی دا امانو دا غل طرفا، وینزلو علیکم من السما اور اولی گلی اللہ پاک پتا سباندی دا برن ما ان اوو یولیو توحرکم دی دا پارا چی پاک کی تاسو لراد دیو بو پدر یہ سرا، من الحدث الاسغری والاکبری دا حدث اصغرنا و دا حدث اکبرنا، او ویوسف عنکم رز الشیطان او لرکی تاسونا رز الشیطان منا وسوسه الشیطان وسوسه الشیطان وتخویفه ایاکم عن العطش او دا اغیرو تاسو لرد تندنا چلک بیابو بکم زیوی، نو اللہ بارانوکو او بپی حوس کی جمش، ولیربط علی قلوبکم او دې د پارا چې پټه ولګي مضبوط کی علا قلوبکم لنستاسو ويثبت به الاقدام او مضبوط کی په دې سره قدمونه تاسو، حيث صلب الرمل ولم يذهب الاقدام فيها. دا ته بيان الفرقان وای عاشقه چې ونه سخت شولا قدمونه په کې بيان خوې دل، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. دا اوس دا دې کم دینو اوس دویم علت بل ذکر کئی، یعنی دا مجموع پنځم علت چه مال غنیمت اختیار الله سره دی، ځکه چې فرشتي چار علی گله فرشتي الله را علی گله، نو چې فرشتي الله را علی گله نو اختیار د مال غنیمتم د تقسیم الله سره دی. اذ یوحی ربک یا کاوتر وهو قربستا الى الملائکه فرشتو تا انی ماکم دل تقولو پڑتے قولو و یا مومنانتا انی ماکم چستا سرما فثبت الذین آمنوا بس مضبوط کے مومنان لرا سألقی زردو بغردوم زفی قلوب الذین کفروا الرعب فلنو دد کافرانو کیر لرا وضربو فوق الاعناق بس وخے دا پاس دا ستونو ددی دا پاس دا ستونو ددی دا سرد تینا چکم دی مراد دی وحی الرقاب دا فوق پا مانا دا علا سره دی دا کلا دا یو بل پا مانا رازی امام دو حاک وی وی ماناهو علا الاعناق وحی الرقابو دا سرد تا پاس وخی او تسهیل وی المراد الاعناق والفوق زائد مراد تن اعناق دی او لفظ فوق دلتا کی زائد دی وضربو منهم کل بنان او اوقید دینا کل بنان هر بند گتو اطراف الاسابعی روح المانی وی دا بنان نمراد دی اطراف الاسابعی من الیدین والرجلین والواحد بنانتن یو بنانا دی نو سٹ تینا وخا دا کافر نبا سٹ وجنی آوها سٹ با تینا وحی اتاستا ما دیو جرنیل خبر کری و بدر الدین جالندری افضل الاخلاق کلی کلی چیو جرنیل دا فوجانو نا کارگزاری و رولا چلکا تاس چل کری تا ایو را پاسی دوی سیبا ما خو پا کیو سلین اخپوالی ناغو اتوی چلکا دا الاعناق وال پا کار دی تا تی اخپوالی والا سرطی والی نو دوی سیب سرطی دا ما نمخ کی بل چاوالی خواه سکر سرطی بل چاوالی امتی راغا نسغواری او سرط وا دا کافر تی ختمی نو دا دویم علت شو ذالکا دا سٹ والتی زکا پکار دی بی انہم شاق اللہ و رسولا دینا پرمانی دا اللہ و دا رسول کڑے وا و سوکتی نا پرمانی کئی دا اللہ و دا رسول نا اللہ دے سخت عذاب والا ذالکم فزوقوه قولو اوائی ذالکم فزوقوه دا عذاب بتاس ہو سکی الخطاب لل کفرت علی طریق الالتفات دامه کی سولقی فی قلوب الذین کفروا الرعب کی کافران تیر دا خطاب دیتا دی خودلتا کی دا غیبتنا خبر لڑا خطاب تا مخاطب کلیشو الخطاب للکفرت على طريق الالتفات والخبر محذوف ذلكم كائن ذا ذات سلا كائن خبر حذف ذا ذا غبل هذا روح الماني بل او ذا وي درويش بابا وي تقدير ذات دي تقدير ذات دي جزاكم العقاب یا العقاب ذالکم دا عقاب ستاس دا پارا ثابت تے دا عقاب ستاس دا پارا ثابت تے و ان للکافرین جواہر وی دلتا و علمو پڑتے پیشتی دا کافران دا پارا عذاب دا اور دے یا ایو اللذین آمنو اذا لقیتم اللذین کفرو زحفا فلا تولوهم الادبار دا رنبی قانون دار دا جہاد رنبی قانون چه شاکے بنا کافر تا اے مومنانو کله کیو دې شه تاسو یې کسان سر کا فروج کا فران دي زحفن پګړه کې نو فلا تول لهم الاذبار نو مالوي تاسو دې ته شګانه و مې ولهم يوم الدين دبره سوکې والي دې ته پته غرض باندې شا دا يولهم يوم الدين دبره شرط او جزیدا فقط با آب غضب من الله یقنان دے اختشو پا غضب دا اللہ باندی و مأواہ جہنم و زیدو دختی کم سڑی چی کافر تشاکڑا نو دا سڑی دی دا اللہ پا غضب اخت دی و دا دو دخی دی کافر تا بنا شاکی الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئت البتہ چې دی چل کوي د جنگ چل کوي د جنگ چل د جنگ دا مطلب دی چې دی منډه کی ا دښمن وای جوړه دی رانه تختی او نو چې دی وګورو نه دښمن وای چې راخه دی خو جوړه دوه خپل کړ دوه پر دې کړ او شته کړ نو دی مو پس ور منډه کی نا چیو کورو چی دا کافر تیزه سر را اخلاس تی نو دیو پس اچانک راتو شی نو دا یو جنگی چال دی نو گزار پیو کی نو دا اغا دا خیال خونی چی دی ما پس راتاوی گی نو کده دا سی جنگی چال دا پار یو سڑه منده ہوئی نو اغا منده خیر دی یا دادا چی یو سڑه یو زه کی جنگی گی او دیو گوری چیرا دیده که ده جنگیگه ما خوی عواسه ما او دا کافران برانه توشی نو گیر بمی کی نو دی لگه تیخ تو که چیرا کم ده که مسلمانان گنی چل تزه محفوظه ما و جنگو کما محفوظه ما او جنگو کما او دا سزه تا دی زانو رسی نو دا جایز او متحیزن الی فئتن وقد باء بغضب من الله دا الا متحرفا استثناء دا دے جزا نہ دا بیا مس کی دا تک را الا متحرفا بقتال مدارک کوئی وہی هو الكر بعد الفر هو الكر بعد الفر یقیل عدوه انه منهزم دیخ پل دشمن تدارا ولی پا خیال کې چې ما شکستو خوڑ سمی عاطفو علیه بیا پا غا املکی وحی من خدع الحرب او دا دا جنگ دا چلونو ندا دا جنگ دا چل او دا دا والا چه کبڑی کئی کنه کبڑی پی دنه کنه ناغی پا کبڑی کم دا قشان چل کئی من دا که از داغوی جوڑ دا ما نزی او دی اچانک کرو دانگی نو دا چل دیخا و بیس المسوی رو ناکارا ٹکانا دا دودخ وی و فی الآیت دلالتن على تحریم الفرار من الزحف پا دی آیت کی دلالت تید دی خبری چی حرام د دا چې سړی د دغه نو تختی دا جنگ نو تختی و فی الآیت دلالت علی تحریم الفرار من الزحف روح المانی وی جنگ کی بنا تختی فلم تقتلوهم ولیکن اللہ قتلهم متاسنو وجل دی کافران لرا لیکن اللہ وجل و مارا میتا تانو رسول استرگا دادا شگا ترگو دا کافرانو تا از رمیتا کلچتا گزار کلدلاتنا ولیکن اللہ رما لیکن دا اللہ رسول دا دل تا اعتراض دی آغا دا دی چی دا نپی و اثبات یو سلی تا کی گی وما رمیتا تا نو ویشت از رمیتا چی کلتا ویشتا واقع دا سوا چه رسول اللہ سلام رووت ما غطاس طویلیو چه آیاتونو زمن که و بعد واقعات رازی اٹکی بور سرکو چه آیات و سر حل کیگی نو رسول الله سلام روت او شګې لاس کې راوغشته اې داسې شګې چې نو وښته شاهت لجو یو موټی شګې جسامه چې دا شګې دا ذکر کړه مبادا کافرانو دادا چل شروع چې هغه دادا چل شروع کونو صحابه و اراده په دې مقدا درزارې پیوتا دا شګي الله پاک پیغمبر علیہ السلام ته وی و ما رمیت اذ رمیت وی تا نبی ویشته کله چې تا ویشته نو دا څنګه خبره وا ها الک اوس یو سړی ته تا دا کار نو کړی کله چې تا کړ نو کومه بامیر صاحب ته وایو چې الک ته په حیوان کله سور شوی وینو ته نو سور شوی ها د دې سمانا په معنا ځان پوهه یو معنا خدا نا چمنګ امیر صاحب توایو ته چې سور شوې نو ته نوې سور شوې لیکن الله سور کړو منا الله طاقت در کړو تعالی نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی پاکوې چې تا شګ وشته نو تا په خپل طاقت نوې وشته دا طاقت تعالی الله در کړو خبر اسما شو کنه نفی د خپل قوت تا استا طاقت ذاتی نو اس بات تا اللہ را طاقت تے خبر اسما یاد بیما دا غطا تا ما قرطبی نو ہوئی قال محمد ابن زید وما رأیت بقوتکا ولیکنکا بقوت اللہ رمیتا لیکن تا دا اللہ پا قوت باندی بشتل کڑی دی نو بس دا خبر اخو سیدا خود دویم خبر اپلا ہو حضرت شیخ وی چی عربی که دا قیده دا چی کل قانون ذکر شی دا فعل ذکر شی نمرات تینا دا فعل ابتداوی او کل فعل ذکر شی و مرات تینا دا فعل انتحاوی نو دی او نفی وما رمیتا وما رمیتا تانوی رسول دیل رسترگو دا کافرانو تا از رمیتا کلچ تا گزار کلی دا لاسنا یو دیکی ابتدا مراد دا او بل دیکی انتہا مراد دا دا معنی دا حضرت شیخ پسند دا وما رمیتا او نوی ویشتی تا نوی رسول تا دا ترگو دا کافرانو تا از رمیتا کلچتا دا گزار کلی دلاسا ولیکن اللہ رما لیکن دا رسول اللہ ولیکن اللہ رما وليبلی المؤمنین منہو بلا ان حسنا خواہ دلته کې فعل او باسا وفعل ذلك ليبلي المؤمنين او الله ذکر او کو د دې لپاره چې امتحان کی په مؤمنانو باندې بلا ان حسنا یا احسان کی په مؤمنانو باندې احسان خستا رول معنی معنا کړی دا ليعطيهم ليبلي المؤمنين ليعطيهم من عنده اعطاء جميلا غير مشوب بالشدائد والمكاره ليعطيهم من عنده اعطاء جميلا غير مشوب بالشدائد والمكاره تورك لو كورك ان الله سميع عليم ذالکم الامر ذالکم یا ذالکم البلاء دا احسان پتا سو باندی البلاء ذالکم احسان دا قوستا سو باندی یا ذالکم البلاء دا پتا سو احسانو وعلمو ان اللہ موہنو کئی دل کافرین او پیشتا سی اللہ رسوہ کون کدے چل د کافرانو لرا ان تستفتحو دا خطاب دی مشرکینو ته استهزاء دا خطاب دی مشرکانو ته استهزاء بهم دوی زوب او ملک په فتح کو او بیا برازو الته کې به کندره غډو او یو اچیشن به مناوو نو دا غي په دې حالت باندې یو قسم لا دا اظهار دا خوشاله دی ان تستفتحو که چې تاسو طلب د پته کوي تاسو پته غواړئ فقط جا کومل پته نو تاسو ته پته رااله پته را رااله وایي چې ابو جهل په دغه ورځ باندې دعا غوسته وه چې اللهم انصر احب الدین الیک الله چې تا ته کوم دین پسند دی نو د هغې مدد وکړه نو الله مدد وکړه د خپل رسول الله مبارک او دا ثابت شو چې دغه لعین چې کوم دی نو دا الله تعالی خوښ دی وإن تنتهوا فهو خير لكم کوم نه شو تاسو دا ډیره بهتره ده که تاسو واپس شو نه پرمانه تاسو موږ به واپس شو عذاب ته ولن تغني عنكم فئتكم او اس کله بعد افن کی تاسو نه ډار تاسو شیان معمولی شه ولو کثرت اگر کدا ډډ ډیری شي وان الله مال متقین وعلموا ان الله مال متقین اور پیشه تاسو چې الله پاک سرا آدم متقیانو دے مخت دا دریم رکو دا د سورت انفال او دا دی دریم رکو خلاصه دا دا جهاد دا پارا دری قوانین دا جهاد دا پارا او یو علت ذکر ثلاث قوانین و علت واحدا و الزجر دا د دې رکو خلاصه ده اول قانون یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله اے مومنانو تابعداری د الله او د رسول کوی کم سړی چې وای زه دې کامیاب شم نو یو لا تولو شاکی بنا دشمن ته ونه شاکی له به کامیابې دویم اطیعوا الله و رسوله د الله د رسول به اطاعت کې له به کامیابې ولا تولو عنه دا اصل کې ولا تتولو عنه د کشاف وای یو تا دې د تضارب په قانون باندې حذف شوی وانتم تسمعون دا زورنا دا وانتم تسمعون او تاسو اوری ما یتلا علیکم من الهدد والبراهین فی القرآن قرطبی وانتم تسمعون ما یتلا علیکم من الهدد والبراهین فی القرآن یا وانتم تسمعون منا تصدقون کشاف ولا تكونوا كالذين دا زجر دي دا اوس درو آیاتونو کې زجر بیا ولا تكونوا مکیږي تاسو كالذين پسند نه کسانو قالو چې وی غي سمانا اوریدل دې مون ادعوا السماع كشاف دعوه دعوه چې مونږ اوریدل دې او وهم لا يسمعون او دی ند او حال دار دی ند اوریدل لا يسمعون اے لا يتدبرون ما سمعوا قرطبی وی دی سوچ نه کوي پای کې دی اوریدل بشکا دا زورنا بدتر د حیواناتو د الله بدر اسمو اكون د حقنا البکمو ګونګې د حقنا الذين لا يعقلون كسان تنپيږي مدلته او سوال را يا الله بو تورول وکنا نو دار دا الله وي ولو علم الله فيهم خيرا قال ذي کی خیر قال الله علم کی ذي کی خیر وے لا اسمهم سما تدبر و تفهم من روح المعاني اورول به ودیتا په اورولو د تدبر او د فهم سره الله بدیت اورولو په اورولو د تدبر او د فهم سره نو بیا کې دې چې چاوي چیرې اورولو خو به وته وو کې دې چې مانلو نو الله وی ولو اسمع ما تفته لګي پښتانه یو خبره کوي وای چې په خور دې لوي شنو غاخونه ما ګوره الله وی ما ته پته لګی چې ایمان یې نه راوړل نو سلام بیا چې دینو وتورو ولو اسمهم کلا دی تورو لی لتولو دی ګرځې دی او هم مور دون راز به کو یا ایه الذین آمنو دا بل قانون استجیبوا لله قبل والو کی دا الله وللرسول دا رسول اذا دعاکم کلتا سبلی لما یحییکم او دیاتا کتا ستا جن در کئی یا لما یحییکم نمرات دے سورت فاتحہ وعلمو پیشی ان اللہ یقنن اللہ یحولو پردراولی پمیند سڑکے وقلبه پمیند زلداغکے و انہو شاندارے الیہ خاص دے اللہ تا تحشرون تا سبتول راج مکول شئی تا صبح ټول راځه مکولش دلتا دې کې درېم قانون ذکر کړي دا قانون څه مطلب دی دا قانون دا مطلب دی چې کله جهاد فرض شو نو دا فرض جهاد مقابله کې به نفلی کارونه پرې دی بیا ځکه چې فرض تبا نفل پاتې کیږي او بغیر دا حضرت ابی مونز کی مونز کو رسول الله مبارک ور ته आवाज وکړ یا ابی ار مونز کو چې مونږ یې پورا ک بیا را وی تا ته ما आवाज وک تر نه یا رسول الله ما خو مونز کو زه په مونز کې مشغول یم ویتا دانه دی اوریدلی چه استجیبو لله وللرسول چه رسول آوازو کی پوری رادا نو بیا ردین پتاو لگی دا چه کل جهاد فرضی اغیطا با نفلی کارو نبیا پیدی دا خو قانون شو ایزا داکم لما یحییکم بده ما یحییکم نسم راد نو حدیث کی راضی چه دینا سورة فاتحہ مراد دا ذکر چه رسول اللہ سلام ابی تبیا فاتحہ خوری ہو دیم قول بے امام مجاہد دی چه دینا حق مراد دی لما آغا حق یحییکم تتاسو جمدی کی او امام قطع دوئی چه دینا دا طول قرآن مراد دی دا طول قرآن تی مراد دی دا تفصیل چې ده مختصر ابن کثیر کړی وعلمو پیشی ان اللہ بشکا اللہ بچا یحولو پردر آولی بین المر پمیند سلکی و قلبی ہی پمیند زلداغ کے و انہو شاندار الی تو شرون دے اللہ تبا تاسرول واپس کولشی و اتقو یرے گئی فتنتن دا فتنینا لا تصیبن اللذین ظلمو نبر اسی آئے کسانو تا چی ظالمان دی منکم ستاسونا خاصتا خاص وعلمو پیشی ان اللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب والا تدی سمت لفظ تدی مطلب دار چی بعد فتنی دا سی دی چی دا آغی رسائی چی دا ناغبا صرف ظالم تا نرسی بلکی اوچو سربا لاندم شد خدا فتنا دیس شد پدی بانیزان پو یکول پکار دی وی تفسیر مذہری وی وعندی ان المرادا بالفتنتی ترک الجہادی زما پنیز باندی فتنا اغا ترکی جہاد دے جہاد پاتشی بیا بدا کی گی دا مذہری وی رول مانی وی وی المرادو الزنبو مراد د دینا گناہ را او شاول اللہ رحمت اللہ لے آغا لکی پو فتو رحمان کی تی آن فتنہ ای ظہور بیدت است یا ترک نہ منکر دا فتنہ چی دا ظهور بدعت دا ظهور د بدعت ته چې بدعت ښکارش یا ترک نه منکر یا سړی ګنا ویني چې ګنا کیږي او دې دا ګنا نه خلق نه بندای نو دا فتنه ده لګ دا فتنه نه او دې سره به عذاب راځي عام عذاب راځي آتی کم کسان خکار کئی او نه عن منکر نکئی ناغی وم پدی عذاب کی بیا کیری دن تا تفسیر تبیان الفرقان عبارت لگ جامع روڑ اوی اے زنبن و ماسیتن و فسرا بنحو المداہنت فی الامر بالمعروف و النہیان المنکر نفتنی تفسیر شویرے کہ سڑے سستیا کئی پا امر بالمعروف و نہیان المنکر او و افتراق الکلمت و ظهور البدع بدعات چه ده نخوری گی ده پاکی مداحنت کئی سستیا پاکی کئی داغی رد نکئی داغی وضاحت خلکو تا نکئی دا فتنه را او ده چه عذاب رازی نو بیا با پاکی نور با پاکی اوچو سر با پاکی لاندم سوپی صحیح بخاری کی راضی کن چکل یو سڑے ظالم اوین او دید دی ظالم لاس اوننی سینو یوشک ان یعمهم اللہ بعذاب اللہ بعذاب راوی مختصر ابن کثیر صفت 96 جلد 2 کې لیکي چې فی تفسیر هذه الايه امر الله المؤمنین الا يقروا المنکر بین زهرانیهم چې تاسو به مرکر ته زه نه ورکوي غلط دی کار ته زه نه ورکوي په خپل میس ويا امهم الله بالعذاب وانا الله بعذاب عامره دار فتنه معنا تا تموک وعلمو پیشان اللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب والا اس پگم علت وذکرو یاد کئی اذن تم قلیل مستضعفون ویتاسو کمزوری پلرد بزما کے تخافون یرد ایت تخطبکم الناسو چه لطب کتاسو لر خلق پا آواکم اللہ دے درک وعیدکم مضبوط اکلے پخفل انداد ورزق درکتاست من الطیبات زفاکو سدوننا لعلکم تشکرون دی دپاره تاسو قدر کوي د نعمتونو د الله نو دا علت دی د الانفال لله چې مال غنیمت بعد الله لپاره ول زکه چې تاسو ګوره کمزورې وي او الله جل شانه چې دینو تاسو مضبوط کړی او مال درکړي نه کافرانو نه نو دې لپاره چې تاسو قدر وکړئ د نعمت الله اوس سلورم قانون خیانت باندې کوي یا ایو الذین آمنو اے مومنانو لا تخونوا الله خیانت مکوئ د الله سره د الله خیانت څه دی بیان تعطلوا فرائضه اغه دار چې تاسو داغه فرایض معطل کې داغه په فرایض عمل نه کوي دا ور رسول او تاسو چې دنو نا فرمانی خیانت مکوي د رسول سره به الله تستنو به چې تاسو هغه په اقتدا نه کوي وتخونوا اماناتکم معنا ولا تخونوا اماناتکم خیانت مکوئی پخپلو امانتونو کے امانتونو نسم راد دی وی چید دی امانتونو نمراد دی اللتی ائتمن اللہ علیہ العباد چی اللہ باغبان انسانان امیدان کرسولی دی دینا ہر امانت مراد دی چید چا پلاس کے دا اللہ طرف آیا دا بندگان و دا طرف سامانت کی خودش دینا عام مراد نو خیانت بنکوئی دا سلورم قانون دی و دا جہاد دا پارا جہاد کی خائن ننوت نو بیا با جہاد کامیابی گینا نو دا دا جہاد پنم باندے مواد پری بینکونو کی جمع کئی زان نگر سیر چوڑ گی تو وید آگا سیر او بیا سیبا پا لینکوزر کی گردی سکی گردی لینکوزر کی نو دا تا دی سیزونو خیال ساتل پکار تیارا دا غر دا مارا خو پا جہادی کارونو که بیا خیانت نکی گی دل جفاکش کی دل پکار نو چی تیر قومی مالونا بیا علی و حرب کئی او پسیع نلگن نو دا ډېر هغه څه ګناه جوړي وان تم تعلمون او تاسو پیږه والمو پیشي با علت ته خیانت کوي دا خیانت سړی ولې کوي دا خیانت د مال تلټینګ نکې نو کی یا دا خیانت چې کوم دی نو دا دی د اولاد د پاره یا سری خلیدی نه کښنی وتی دی سری خلیدی نا دا غیر دا وجه نا دی لگڑه سکی دا خیر دا شیبه دا غکو او بیا با استغفار وایو یا با شیطان ورطوی دا غا کار بوکی اغا کار بوکی نو بیا با خش اخلاص بس نا اللہ پا یه تنبیح کئی وعلمو پیشی انما اموالکم و اولادکم فتنه مال ستاسو اولاد ستاسو دا فتنه دا لانها سبب الوقوع فی الاسم ولا عقاب دیتا فاتنا والی وی تکه دا سبب د وقوع دی پا گناه کی او پا عذاب کی لانا سبب الوقوع فی الاسم والعقاب دا سبب دی د وقوع پا اسم و پا عقاب کی دا دی مال اولاد دلاسا سڑے چی دی نو گناهگاری گی ندا فاتنا زکش دی سبب او ذریعه د گناه دا های های یا دا فتنا دا امتحان دی او لئنها امتحان من اللہ تبیان الفرقان استاس مالنا اولاد تسننا وان اللہ او بشک اللہ پاک چیدی عنده وغسرا اجرنا عظیم اجر دلوی احمد علی لاور رحمت اللہ علیہ بوی و یہ ایسا پتنا ہے کہ اگر آپ اپنے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو پلیٹ میں پیش کرے تب بھی یہ راضی نہ ہوں گے وہی کہتا دا خپل ځان دیتا په پلیټ کې ټوکړي ټوکړي کې او کې دې نو دا خوشحالي کې نه نه بي بي سي دا خوشحالي او نه کشني خوشحالي کې کشني ته پدې باندې یو هفته خو خوراکونو کې یو وخت به بیا سره مړه نو فانظروا الى جباههم ونواسيهم واسمع منهم کلماتهم بیا تا گورا چی دی سوئی تا آغا تو لرس آغا ایش بس دقا یو وقت دا تکلیف چی دی دقا و مخیطی دا خوشحالی گی نا تو مسلسل دا خوشحالی ساتی او دا دا سی خوشحالی گی نا خوشحالی عارضی ده او بل تاسو کوری که تخنه خشی روڑی که نا نو چه پا کور که ده درزنی نو چه سالور کسی پمینه اخلو نا سالور وی ده ده پده چه پلانکی شی روڑی و نا بخو نو خوشانه ده کرنه نا خوشانه او بیا نو چه بیا بل شی روڑی لکه آغا روڑی نو نور با پکی بیا تیلا دیسی کری نو کلا چی بیا اخری کنا او فرد که داس شیرولی چی در طول پا سر برابری نو بیا با پکی پا دو ما خواستی او سکنو دیر خو پلان کیو خوڑا او ما خواستی سکلی رو کچی غنتی می تی سکلی و نور خوڑلی خو می نو آراز یا اللہ دا با سکلی نو دا دار دی دغار او کله چې بیا لیسی نو رست صورت بل اسرائیل کې یو واقع را دی هغه به تاسو ته اخو کتابی دا حدیث ته خدل ته بل یو خبره چې لیسی بیا به څنګه چلی بیا ر د املوکو په تول کې هم ناتی چې څه شي فتنه نه کنه تا بل کله دغه اوخري اوخري اوخري اوخري اوخري کله چې دی پوکي نو بیا الا ماشاء الله چې درزن دینو دو پکې دا سترګو د خوګېدو یو د انور بدل کارونه کوي د انور بدل پریشان نه پیدا دا بکمی چې ټول به تا خوشاله کی دا بکمی نو تا چی بیا کلا پوک شه و بودا شه او پا امسا شه ایو سره و پزوی جرگر آتو لکر ازامنو چی پزوی جرگر آتو لکر نووی ایوی گور دا زما بچی ده او دسر ما داخ کری و داخ کری و دامی وارا پالی لی دی او دا کړي مې دي اډېرې وته ځان ستړي کا جرګېت او دی اوس ما ته نه ګول نازیه پاسې دی او بابا خی خبرې کوي بس زمون پالل یو او زمون نه تو دی مونږ هغه پالو دا روانه لار ده زمون پالل یو کنه نو زمون نه تو دی مونږ هغه پالو نو د ته ته کتی شو نه بس زمون پالل یو مونږ لاندې داغه پای وست نور پال نو دې زمون نه څه کوه پیش په خبره او ای بابا که تا پالل دی نو دې خو مونږ ته دی مونږ هغه پالو نو دا کی سره تا ته نه موزګار دا فتنه خو به د ثواب په نیت لګیا کار کوه او نور ړه دې تخه نه کې چې دا به ما ده خاد په سری وګرځ ل دا به چې ته ډېر کمي ځکه د انبیا او په د دعاګانو کې واصلح لی ذریتی او ذریتن طیبتن دعاگانو چی کئی نوی چی یا اللہ پاکی کی یا اللہ نیکی کی مخ کی وار دا رکو سلورم آر دی خلاصه دا ان یو قانون یو علت یو قانون د جهاد ذکر کئی اوم نمبر علت ذکر کئی او بیا رکو کې آخره پوری زجر او سمت دا زجر ذکر کئی دا رکو خلاصه دو خبری یو قانون یو علت قانون دا دی یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو ان تتقوا اللہ کتاسو یرو کئی دا اللہ نا یجعل لکم ابگر دیتاسو دفارا فرقانا فرقان ویکفر عنکم او لرب کستاسو نا سیئاتکم تکالیف ستاسو وَيَغْفِرْ لَكُمْ بَخَنَبُوا كِتَابَ اسْتَوَى اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللَّهُ رَخَاوَ النَّفَضَلِ دا قانون دا التقوى يجعل لكم فرقانا تقوى دا الله دا بتاصل بري در کوي دا فرقان معنا شيخ صاحب بري سره کولا او کشاب مانا کئی نصرن اللہ بتاسو لا در کی مدد کتاسو کی تقوی رالا اروح المانی مانا کئی ہدایتن و نورن فی قلوبکم تفرقون بهی بین الحق والباطل اللہ بدر کتاسو در ہدایت و نورن رنا فی قلوبکم استاسو پذرنو کے تفرقون بھی بین الحق والباطل ستاسو با جتائی راو علی داغے فذریہ سرا پمیند حق او دباطل کے روح المانی دا ستتا ہدایت او نور بدر کی ستاغے پذریہ سرا بدا حق او دباطل تمیز کوئے تاسو. ابن کثیر وی قال ابن عباس وغیره وغیر واحد مخرجا وفی روایت نجاتا اللہ بتاسو لرا قرقان در کی نجات پدر کی ویکفر عنکم سیئاتکم او ماب بکتاس تکالیف ویغفر لکم بخنبو کتاس تا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ لخاوند فضل لوی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا دا دویم خبره چی دینو دا علت دا مال غنیمت تقسیم با واک و اختیار با اللہ لی زکا کافرانو چستا قتل تا چل جوڑ کو نو تتی نا چا بچ کری تتی نا اللہ بچ کری نو چی تتی ارکل اللہ بچ کری نو دا مال غنیمت دا تقسیم اختیار با اللہ سره او دا تقوی سمرم دا یو طرف چه تاسو تقویو که اللہ و بری در کی تا گورا دا کافرانو پا مقابله که دا حجرت پا مقا که اللہ رسول اللہ لبری ورکو نو دا تقوی دا سمراتو ندا چه کل تا که تقوی وی نو تا تا بدا اللہ را جانبا بری ملاویگی غلبا برا تا ملاویگی ویز یم کرو بکل لذین کفرو یاد کا وقت چھ چل جوڑ کتا تا ایک اسانو چھ کافرانو لی اس بیتو کا چھتا بن کی فجیل کے لی احبسو کا او یقتلو کا یا تا قتل کی او یخرجو کا یا تا دا کورو باسی دا ملکو باسی ویم کرونا دی چل جوڑو ویم کرو اللہ اللہ دی تبدل چل ورکلا واللہ خیر الماکرین اللہ بہتر بدل ورکو ان کے لئے چل والا اولا دلتا بدی آیت مبارک تشریح کے عالمان صاحبانو یو واقعہ نقل کرے مختلف تفسیرونو پا مختلف الفاظ کې نقل کړی دا یې خلاصہ هغه دا ده تفسیر روح المعانی او دارنګي بیضاوی ابو سعود ابن کثیر ابن جریر دے ټول دا واقعا لیکل دی وی ابن عباس ابی او سونا پر د قریشو راجمش دارالندوا د دې یو کوټه وا ویر پیغمبر علیہ السلام خلاف شکم دے نو دغر دا مشورہ کو چی دے بسنگ طریقے سرا در اخپل مشن نوارو در ایو کوٹا و آغی تبی دار الندوہ بھی دغه دار الندوه ته ورننوت چې دوی کېناست نو دې کې فاطرزهم ابلیس په صورت شیخ جلیل دا شیطان وته داسې د شیخ جلیل په شکل کې راغی د غټ شیخ په شکل کې اګه نه کې دې چې عصاو وغیرہ لوازم د شیخوخت ځان سره راغست دی چولی دو وی منم تا تو کونه قال شیخ من نجد وی زمون سا خاص خبر دی شیخ نجدی تا گزاراو کا منگ سا خپل خاص مٹنگ دی وی تاسو زمایو گزارش فو رئی سمعتو انکم اجتماعتم فاردتو احضرکم ولن یعدمکم منی رائی و نسحی چکم پکر که تاسو راغلی ہے نو آغا پکر که زم راغلی ما او زویا ما چې زما عمر زیات دی او تجربه مې ډیره ده نو چې زما را تجربه نه تاسو پیدا واله هغه وی اجل اجل اجل مرحبا تعال ادخل رضا دا غوډی راخدا نو دې راغ نو یو سره پاسې ته او یې چې دا چل کو چې دې بندو او شاعر دې داسې بمړ شي لکه نابغه شاعر مړ شو زهیر مړ شو دې بمړ شي وصرخ عدو والله الشیخ النجدی دغه ټیم کې یو ناکاره چغه والا او دا شیخ نجدی په هند کې راغی وی نا نا نا نا نا ما هذا لکم به دار استاسو خنن ولی سیبا وی دا دخ پلوان دی قبیلی دا قوم دی طاقت دی رابشی دا نبی اخلاص کی او بیا با الان کما کانا دا کوشش بس پید سمراور نشی دا خبری چی دی شیخ دا سی پا خاص دی جا کیو کلی قالو صدق الشیخ وی شیخ چی دی رشتیو وی زنو بلا سره درا کئی نو بلا نسخه پاسه دا ویر داس چلو کو چی دی با اوباسو جلاوطن بے کو پا او وی سڑی نو پا تستریحو منو بس پارام بشه نو چی کم دے کم سکی نو ستاس وستر کو نو غائبی او تاسو با پارام بی جو دغا دے که دا شیخ نجدی بیارا جکسا چرا جکس وی ما هادا لکم برئی علک داری لیسا بی شیری ول وی لم ترو حلاوت قوله و طلاقت لسانه و اخذ القلوب ما تسمو من حدیثه تاسو گو رئی نا چی دا دپا دی جبا کی سونا خوگوال دی او سونا فساحت دی دې چې کله خبره کوي د دې خبره اړونه رانیسي والله الان فعلتم چې تاسو دا کار وکړو نو دې بدل شي او عرب براجم کی او پتا سه براواتی دې خپل قارون نو مو باسي او قتل به مو کی یاره غوي صدقه شیخ والله قسم په خدای دا شیخ خو تیار قارغه دي دا قارغه چې دې دا پدغه کې روخيار یادېږي کنه دا خو تیار قارغه دی وی قضه بل را اختیار کې د دې او نوسیو روحاني ابو جهل او تاوی اگر آپاسه او نوسی یو رې پېښ کوي او نکټ اړې راخوخي نو نوسی را پاسه فقال ابو جهل لعنه الله قولو لعنه الله وی والله لأشیرن علیکم بره ما اراکم ابصرتموه بعد قسم پا خده زیو کافر ره پیشکو مت دق ره تاسو لعنه ده پیشکر قالو وما هو وی دا سره ده وی گورا تاسو چی سو قبیلیه ده اری قبیلیه نبا یو یو نوجوان رواله اغلب تورا ورکه دیبا پاغا باندی گزارو کی اصرفونهو ضربت رجل واحد ایک دو تین سرو پا دباندی گزارو کی نو پیدا قتلوهو تفرق دموهو فی القبائل چه قتلی کی اغوینا با پا قبیلو خورشی یو کس خوبنی وجلی نو فما ازنو هاد الحی من بنی حاشم یقبون على حرب قریش کلها نو دیدا طولو عرب سر قریش سر خو نشی جنگی دی نو کله چې دی دا اووی نو قبللو عقله نو دی به وای چې دیت راکې نو چې دیت را اوغواړي نه دیت به وله را جمعکو د ګړو امسا د یو ګېډی وسته رحنه او د دنه به خلاص شو وقط عنا عنا ازاو دا شیخ را پاسې دی والله الرأي القول ما قال الفتى القول لا رأي غيره لا ارى غيره د دې رنه بل خره نشته اذا قالت حزام فصدقوها والقول ما قالت حزامي دا ریت دنو دا کافر ویده کار دا کول پا کار بس شیو پا دی بانده فقل لدوه تقلید ابانو عام تقلید الخوارد ابانو عام دی طولوی حق دا پیرا استادا خبرا دی چې دا مشوره وکړه بیګاله توري تقسیم کړي نفر یې ودرولې جبرئیل علیہ السلام راغې حضرت ته وی په بستر بل زوښم نه وا او تر رات او رات نکل جا نا حضرت ماخام کې دی ولاړو داسې له کوڅې مخکې ولاړو توري وسره وي او حضرت علی تر رسول الله سلام وی ویت زما سره امانتونه دی پردی دا امانتونه به تقسیم کی او بیا به ما پس راځي ناغا دا څه غلط قدون اعتماد او پچ امانتونه به د سره خودل خبره نه مانه شیطان پکې دا څه نه نوته ډیر روان نه نوته نو دا راو هغه اعتماد پیو امانتونه به سره خودل خبره نه مانه اغه ورته وی بس وی خدي وی زما په بستر بهګاله سمه دیرو حضرت روت دیونلی د تیرش ابوبکر د غرمې نزان سره تیار کړو عامر ابن فهرا او یو بدرګه قتل وا کافر او پلارو پیدا وی ما دغه وفادار و د اوس پتم دي چې سار به حضرت روزي او مونږ به په دغه وو ما وخت شروع نو وته ډېر په انتظار وته اخر کې ته حضرت علي روته دی خو به چې اوس پته را پاس چې حضرت علي روته وینا صاحب سربور دې څه پهلا ادري ما نه څه پته خیر د سره سره دغه ما غوښنه خو چې پیښو چې کار نکی که نو بیانا امیدش حضرت غاری سور تلڑا وال تدریر وزیو داغین پس مدینه منوری تلڑ دی آیت کی دزید دی مشوری ذکر دی او کتابونو دا پدی طریقه سر نقل کرده ابن کثیر ابن جریر سرد سندونو او سا دا غاری دا ایت ترجمه تو سو گوره وی و اذ یم قربک اللذین کفرو او کل چی چل جوڑ کتا تای کسانو چی کافرانو لیشبتو کا چی تا بن کی لی احبسو کا کشاب او یقتلو کا یا تا قتل کی او یخرجو کا یا تا اوباسی حضرت شیخ بوی دا یقتلو کا بانده دا دی پیسل شوی دا نو دی پا دی منس کی رو رو ویم کرونا المکرو التدبیرو فی الامر خفیتن یا فی خفیتن امام قرطبی وی المکرو التدبیرو فی الامر فی خفیتن ویم کرو اللہ ويمكر الله منا جزاهم بالعذاب على مكرهم الله بابيتا بدلور کی ددی د مکر سزا باور کی دی تا ددی د مکر والله خير الماكرين الله بهتر سزا ورکون کی د مکر والا اوس دینا اخوا زجر او زورنا دا و ازا تطلع علیم آیاتنا کل چلوستی شی پدیبانی دا مونگ آیاتنا قالو قد سمینا ویدی مونگ بوری دل لو نشاو لقلنا مثل آذا کمونگ غستی وی مونگ ام دا سویلی وی ان هذا نذا الا اساطير الاولين مگر قصيده پخوانو دي واذا قالوا اللهم يا وقت جوول دي الا ان كان هذا هو الحق كذا حقي من عندك استا طرفنا فهمت علينا نروره پمون باند حجاره تنكاني من السماء اذا اسمنا ويتنا یا رب تلک مونتا بی عذاب علیم فعذاب دردناک سرا دا ٹکی چکم دی دا چا کڑی یو قول دا دیتی قال ابو جہل اللہم انکان هذا هو الحق الی آخر الآیت دا ابو جہل کڑی فیم قول دا دی چی دا دغره دا نظر ابن حارث ابن کلدا دا ټکی کړو نظر ابن حارث ابن کلدا وای دا ټکی کړو او بعد وای چې ابو جهل دا ویلو نو ارچا ټکی خو دی دا زورنا پدی ورکی چی اوم پا غلط و عذاب امغستی نا اللہ پی عذاب راوست وما کان اللہ لیعذبهم اللہ عذاب نا ورکی دیتا ندی اللہ تی عذاب ورکی دیتا وانتا فیهم او تا پدوی کی موجود ہے وما کان اللہ او ندی اللہ معذبهم عذاب ورکی انکی دیتا وهم یستغفرونو چی دی بخنا غواری چکمه پورې ته پدوی کې موجوده عذاب بنا راځي یو او کله چې ته دوی بخنه غواړي نو عذاب بنا راځي دغه را وای چې رسول الله سلام ویلو انزل الله علی امانن لامتی الله مال دو امت دو امان را کړو په خپل امت کې فایدا مزیتو ترکتو فیهم الاستغفار الا یوم القیامت نو کلا چتی زلرشم نو استغفار با دیتا پاتیشی تر قیامتا اللہ مالا توا مانا دا عذاب نرا کرو نو چی زلرشم نو دیتا با اگا یو امان چکم دی استغفار ابا دیتا پاتیشی دی با اگا وی دا دو امان ما تا ملو شو رسول الله سلام خو وفات شلن او دا دا استغفار دا امان چلی دا قسم دنیا تا پاتی دا وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیهم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون نگورا دو سبب دا امان خان وما لهم اللہ یعذبهم سجدی لرچ اللہ بعذاب نورکی وهم یسدون علی المسجد لرامی او حال دارچ دی خلق بندی دا بیت اللہ نا وما کانو اولیاء اہو او ندی لائق دا بیت اللہ مستحقین ولایت المسجد الحرام مع شرکہم چی دی شرک کئی ندی لائق ندی چی دی دا مسجد حرام ولایت سنبال ان اولیاء اہو الا المتقون ندی اولیاء او لائق دا دی جماعت یا نبی لائق دا اللہ اولیاء دا اللہ الا المتقون مگر متقیان دی ا متقیان سوک دی متقیان متقون من الشرک الذین لا یعبدون فیه غیره روح المانی وی متقیان آکسان دی چ هغه عبادت کوي د الله په دې جماعت کې او د بل څه عبادت پکې نه کوي نو دغه ته متقی وایي متقی دغه ته وایي چې دې په دغه کې د الله عبادت کوي ښا ان اولیاءه الا المتقین متقون پرزگار دقه سیدنو اولیاء دی ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر د خلقنا نه پویږي دا خبره چې کوم دی متقیان ولی چاته وي د ولی معنی اغاز دک بعض خلک ولی چې دی که نه دغا روح المعانی وی وی د ولی په معنی نه پوهېږي وغالب الجهلة اليوم على ان الولي هو المجنون ولی غیته وی چې هغه سمې جامې نه غوندي او بس داسې لوګه تنده تېری او دماغ یې اوټي وی دا وی رسېدلی دی او دا پیس صاحب دی ویعبرون عنه بالمجذوب او دې کنه په مجذوب سره تعبیر کوي دا مجذوب دې ته وسنه صدقو رشتیا وی ولیکن عن الهدى لیکن دې مجذوب دې راکې شوی د هدایت نه وکما وکلما اطبق جنونه وکسره جانه واستقذرت النفوس سلیمه احواله ویکلت دددا جنون خمد بخشی کنا خلق تی نفرت کینو وی کانت ولایتو اکمل دا وی کامل ولی دی ما اخبار کلی دلو در بی مومن کرا غلو وی دی پنجاب کی او زیقو وی ننگا ننگا پیر شریفه او در ننگا پیر شریفه اس کے خصائص اور بزرگی میں ایسے یہ بھی ایک ہے کہ 35 سال سے اس نے پانی کو استعمال نہیں کیا بربنڈی بربنڈ اوی پینزہ کم سلویخ کا لکی گی چوبی ندی استعمال کرے دا دا غیو خاصیت تے لکا چوبی ندع وَتَصَرُّفُهُ پِ مِلْكِ اللَّهِ اَتَم وَبَعْضُمْ يُطْلَقُ الْوَلِي عَلَيْهِ او بعضی وی چی ولی دغم دیخو وعلى من ترك الاحكام الشرعيه ومرق من الدين المحمدي وتكلم بكلمات القوم وتزيى بزيهم وليس منهم في عير ولا نقير وزعم ان من اجد نفسه في العباده محجوب ومن تمسك بالشريعه مغبون وان هناك باطن يخالف الظاهر ذوي زما باطن تكتي باطن میټیکته او دا ظاهری علوم و ملوم و لما دی کور کرده او دا من علم تی دی ناغا دا باطن علم دی نو یخالف و ظاهر اذا هو عرف انحل القید و رفعت تکلیف و کملت النفس و القت عصاها و استقر بها النوا دا یو فن دی چی اغا کل کلوشی کنا نو تکلیف پورته شي او په دې دا ظاهري علم والا مليان مليان نه پوي ناغه نبي عبادت یا ساقط شي او یا وې دې بیا ست دین روحاني تور مکه شریفه ته او نو د اوس په دې چار صدا کې مداخشتا چې هغه وې منز منګه دلته نکو تاسو چې خلق و تر ناستي کنه دا قسان مریدان اے دا خلق سیب علم نه لري کنه نو خو چې څوک ځان نه یو نخره جوړ کړنه دا خلق په ورماچ نو اوسم شته په دې علاقو کې شته داسې چې دا منځو وخت شي کنه نو یا به دې دغه تن نه وزي به چې زه خلوت ته زم تاسو دغه ته ورشه او زم ما منځو زه بل ځای کومه هاو نو بیا چې روزی نوی بس ما که تا دا غط ایلو رسیده ما تکبیرولا تاو رسیده او بعضی دا غط مخ که دا موریدان و مخ که دا دان دا غط کی دا سی دا چرگا چه گیسی یا دا زور زور که نو داس ځان غون را غون کیو نچول را نچول کیو ډرکه مډرکیو کیو بیا خاموش شي او بیا دی وی حضرت لړوال و نو بیا دغه شنو ته وی یاره ما خمون دل توک او تاسو چې دینو لړ شه مانځلا دل توک او ما حرم کې ممنځ کرا لما او روح المانی وی ویسمون هذا المرشد وی خلق دتا مرشد وی که دی لار خی صدقو رشتیا وی ولیکن لن نار لار ارتا خی والشیخ او دتا خلق شیخ سیب وی شیخ سیب شیخ سیب صدقو رشتیا وی ولیکن نجدی لکن دا شیخ نجدی دی شیخ نجدی غوستیر شو کنا دا که شیخ والعارف دتا عارف وی عارف دا او ویسکتا خلاکن بی سباس بی دولال او دتا خلق وی موحد وی صدقو ولیکن للکفر والیمان دا دا غالی دا روح المانی پی دیر زیاد تلتا که بحث کرد او دا دی پرزیر از پردی خلق ورته ولی وی وی دا ولی دی دا رسیدلی تا با نچیلی مونز نکای او دس نکای او چرس داڑا وی چلم داڑا وی وما لهم دوش وما کانا صلاتهم او ند مونز ددی عندر بیت بیت اللہ سر الا مقاعا و تستیا مگر وحل دلا سنو دش پیلو المکا ضربن بالعیدی او وطفیا او دا چغی فزوق العذاب و سکی عذاب بما کنتم تکفرون فسبب دا اغی کتاس و کفر کو شاولی اللہ رحمت اللہ علی حجت اللہ البالغہ کی لکی چی وکانت الصلاة فی جمیع الامم منز په ټولو شریعتونو کې او دا منز دا د ټولو شریعتونو دی حجت الله البالغه او د مقام انا تا شپیلی وهل او دا تسبیه معنا لاسونه وهل تسبیه خدا خبره دای دا لاسونه ولېوال او دا شپیلی ولیوال یریدون بذالک یشغل محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة دا دی مقصد پا دے که داو چی جناب محمد رسول اللہ سلم دا منزنا چی دے نو مشغول شی او منزنا کی نو دی بدا چلوال ذکر کو اللہ وی فزوق العذاب او سکی عذاب کشاف وی و یوم بدرن دا عذاب نمرات چی کم دی آغا دا بدر دا عذاب دی دا بدر پا رض بانی و توروسا کو بی ما کنتم تک پرون پس وف داغی چی تاسو کفر کو دلتا تفسیر قرطبی صفا سلور سوا او جل چی کم دینو آغا اوم عدل تا بیا دغه کړی دی یو خبره کړی ده هغه وی په فيه رد على الجهال من الصوفيه په دې کې رد ده په هغه جاهلانو صوفيانو باندې يرقصون چې هغه پیر وی فکر پیر وی پیر پیدا نه کنا پختو کې وته ګډا وی یا شاټولا چي ويسبقون او لاسونه دا چل کئی وذالک کلہ منکر دا ټول خبر منکر دی یتنزه عن مثله العقلاء دا دین عقلان ځان ساتي ويتشبه فاعله بالمشرکین او کوم سره چې دا کارونه کوي ناغه د مشرکانو سره مشابه دی فيما كانوا يفعلونه عند البيت لکه غیب د بیت الله سره دا شی کو نو دی دلتا که دا دی خپلو معبودانو سرت کم دی او دا نو دغه سره دا شی کوي د پیرانو صاحبانو سره دا شی کوي. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نو اوس کوي عذاب بما كنتم تكفرون په سبب د هغه چې تاسو کفر کوو. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم يقينا اكثان چې لګي مالونه ليصدوا عن سبيل الله چې خلق بن کې د لار د الله نه پس ينفقون زردو بلګي دي دا مالونه ثم تكون عليهم حسره بیا بشي په دې باندې افسوس ثم يغلبون بیا بشي کمزوري. والذین کفروا کسان چې کفر کړی دی لا جهنم یحشرون دوزخ ته ټول راځم کولش. لیمیز الله الخبیث من الطیب یو خدا چې الله جدا کی ګنده د پاک دویم دا و یجعل الخبیث چې وګرځي خبیث پاتې په بعضو درې مدد چې په یرکمهو جمیعا نو سلور مدادا فیجالهو پی جہنم نو پینز مدادا اولائک هم الخاسرون داری تاوانیان مخت دار کو پنځم د سوره انفال دی کې درې خبرې دي. یو خو اول کې دعوت ال توبه ده. دویم دو داوی ذکر کوي د سوره. یو دا قاتلوهم او بل وعلم انما غنمتم سا او درې ورله علتونه ذکر کوي. دا درې خبرې شوې دعوت ال توبه ذکر الدعوت دعوائن او ذکر ثلاث علل درع علتنا د دعوی د پارا ذکر کئ. نو دا د رکو خلاصه ده او عنوان دی قل للذین کفروا هو یا کسانو ته چې کفر کړی دی ایانتهو کمن شې دی تسنا عن الکفر د کفر نه منی شي وعداوت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او د دشمنی د رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمنشی دا کفر او عداوت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریگ دی نو داغی داغا بسی نتیجہ بسی یغفر لهم ما قد سلف نو ما بش دیتا اغا چی دی کم مخی گناہ کردی و این یعودو او کتر دی واپس شی دا قتال دا پیغمبر سلم تا فقد مدد سنت الاولین نو تیر شوی دی طریقی دا پخوانو وقاتلوهم جنگو کئی دا دوی سرا دا دعوی دا سورت تا ترغیب الالقتال حتی لا تکون فتنہ چپات نشی شرک چپات نشی و دنیا کی فتنة یو معنی کفرن قرطبی وی دویم معنی لا یکونو شرکن دنیا کې شرک پاتی نشی دریم معنی حتی لا یفتتن مؤمنن عن دینه تردی او جنگی گئے چه پتنا که وانو چولیشی مومن دخپل دین نا چه یر ایده انسانیت سرا چه که مومن منگا پتنا که دین نا اچو نو بیا منگ سرا با محاسبه کی و یکون الدینو کلو لله او شی قوت سیاسی غلبا خواستا اللہ را پارا فین انتاو کچرت دیمانی شود نو فین اللہ بما یعملون بسویر اللہ پا عمل دا دی باندی دی دن کلی و انتاو اللہ کچر دی وولی در مننی شو فالمون زان پی کئی ان اللہ مولاکم اللہ استاس مولا دی نعم المولا اللہ ونعم النصير الله نعم المولى الله ونعم النصير الله دیر مولا دے الله دیر مددگار دے الله فسقوا بولایته ونصرته دیکھ تعریف دے ها با تفسیر کشاف وی فسقوا بولایته ونصرته وخلق اعتماد کے په دوسته د الله او په نصرت د الله دا په دوسته په نصرت اعتماد وکي ها نعم المولا الله ونعم النصير الله وعلم بشي انما غنمتم او د تاسو حاصل کې د مال غنیمت نه من شي څه شي فان لله خمسه الله له پنځمې صدقه ولي الرسول رسول د پاره دا ولي ذل قربا خپل خپلوانو د پاره دا وليتامى يتيمان و پارا والمساكين مسكينان و پارا و ابن السبيل و مسافر و پارا ان كنتم كترتيا تاسو امنتم بالله ایمان مروڑی پالا باندي و ما انزلنا او فاغتاسو ایمانی تکم را لګلید علی عبدنا و بندخ پل باندي يوم التقى الجمان په اغار ورځ باندې چې یو ځای شو د ډلې یعنی یو ډله د کافرانو یو ډله د مسلمانانو والله على كل شيء قدير الله دې فارشیز باندې قدرت والا آیات کې یو څو خبرو ته خیال وکړي یو خدا دا چې انما غنمتم من شيء نو فواجب ان لله خمسه دا ان فائل دا واجبون دی کشاپ ریس فواجبون ان لله خمسه دیم خبره دا لفظ اللہ چی دی دا تبرک دا پارا دی ورنا المصرف چی دی نو آغا رسول پا دی مانا سر چی آغا بے تقسیمی او دا باقی ایل بورکی ان کنتم آمنتم دیم خبره دریم ان کنتم آمنتم بالله دا شرط جزا فعلموا ان الخمس يجب التقرب به الى الله کشاف دریم سلورم خبره وما انزلنا على عبدنا دیمان امراد دی مدد غیبی بیان القرآن وی کترتا سی ایمان روڑی پا اللہ بانده و پا اغی مددی غیبی بانده چه نازل شوه ده زمونگ پا بنده پر وزد فرقان در وزد فرقان نمرات ده یوم بدر یوم بدر یوم بدر دی که فرق اللہ فیه بین الحق والباطل تفسیر فت القدیر وی تفسیر پت القدیر وی یوم الفرقان اے یوم بدر فرق اللہ فی بین الحق والباطل یوم التقى الجمعان بکم رستی یو دیکی دی دوڑلی واللہ علا کل شین قدیر تا مخ کی آیت چی دی اگی کی یو علت بیانی علت دا دی خبری ان لله خمسه وللرسول اختیار ده الله سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم آغا تقسیمون کده کنا دا از انتم داغی دا پارا رنبی علت تی دعوی ذکر شوا او علت مخی ذکر شوی دی نو دا دعوی نرستو دا رنبی زل بیا دی بیا شروع شو عللونا نو دا رنبی علت دا دی رنبی علت حاصل دار چه گورا اللہ پاک پتا سبحان دے احسانو او اغی احسان دا سوک چه کافران کافران مکی تا نزدیو او تاسو مدینه طرف تاوی تاسو نخکت قافل روانو چه غیصر ارساد و سامانو دیر زیاد بل تاسو چې دی نو دی زیتا چه لاره نو بیده سو بندو بسنا و بیده سو منصوبین لاره نو یو طرف تا دا بدر بده مثلا دا کافرو دا مسلمانانو دیده که قافله روانه دا خودی تا دا پتنیست دیدمون دا قافله لگا فاصله که روانه کنه چه دا قافله مرات لینو مسلمانانو تا بیا نورم مسئله جوڑه دا دگه چه بیا خو لکر و ساز و سامان دیر زیاده دا پا داسی و منظر که چه تاسو د کلی نه بار شوه بی اصلحیه دشمن سمخامخ ته خو یو یاغی ده بل یاغی نه خبر نه ده قافله لگه پاسله کی چه دی کم وقت جنگ کی قافله دقا تیم کی دغه غصر اخوا کی تیری گی روانه نو الله وی چې داسی او منظر کی ماس تاسو مددو کو تاسو لمه فتح در کرا نو ده دی تقاضه صده چه ده مال غنیمت بارا کری تاسو تصوراتو که که ده ما پا فیصله عملو که نما په فیصله باندې دا علت دا مطلب دی ها استاد شکر از انتم یاد کړه وخت یاد د یوم الفرقان نه بدل لی بدل من یوم الفرقان کا شافل از انتم کله چې و تاسو بل عدوت الدنيا عدوت الدنيا مایلی المدینه تا کما چې مدینه ته نږدې و وهم بالعدوة القصوى ديو پا کنارا دا بدر القصوى ما يلي مكة تا كما چه مكي تا ونزده والركب اسفل منكم او قافلة چوا نو اسفل منكم دا لان دي وستاسونا من سير توا دا دي سا مطلب دي دا دي دا مطلب دي الحال الدالتو على قوت شان العدو و شوکته الحال الدال الاخبار عن الحال الدال اخبار ورکی اللہ دا اغی حالتنا چه دلالت کی على قوت شان العدو پا قوت شان دا دشمن بانده و شوکته او پا شوکت تاغ بانده دا اغی حالت ذکر کی دا شان او دا شوکت دا دشمن چه دا دشمن شان او شوکت دیرو چتو شان او شوکتی دیرو چتو او اللہ پی تاسونا مدد درک نو دغا امن احسان ولو تواعدتم کتر تاسو وعدہ کریو تربلہ لختلفتم بالمیعاد ولیکن لیقضی اللہ لیکن چه پیسلو کی اللہ پاک ولیکن دبر ذالک دا لیغذی دا پارا مطالق پڑتے مدارک کوئی دبر براو باس لیکن اللہ بینیتی یو ذکر بینیتی یو ذکر تاسو دا پارا دا دی چه پیسلو کی اللہ دا یو کار نکانا مفعولا اغب یا کی گی اپیسل سی من اعزاد دینی ہی و الای کلمته مدارک وی من اعزاز دینه کله چې خپل دین د عزت ور کوي و الای کلمته او کلمه چې کوم دی خپل اوچتای لیالک منالکان بیناتل چې تبا شیغا سوک دا لیهلک من هلک عن بینت یعنی بعد بینت و یحیی جمدی کی من واسوک حیت جمدی شی عن بینت یعنی بعد بینت امام رازی تا بعد قید ریست و ان اللہ یقنن اللہ لسمیون اوریدون کی دا علیم پوی دی زیم علت اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا پا خوف کی دا لگو خوف نو پیغمبر علیہ السلام صحابو ته وی چې ما ته الله په خوف کې لک کول دي وی دا شو نو مال غنیمت ده الله لدی چې الله خپل نبی ته غل کو دلو د پاره دا ډا کول استادو اذ یری کهم الله کله چې خپل دی ته تعالی په خوف ستا کې قلیلن لک ولو اراکهم کثیرن که خو دل وړر لفشلتم نو تاسو په دې لشه وی ولتنازعتم فی الامر او تاسو با اختلاف کړو په کار د جهاد کې ولکن الله سلم لیکن الله پاک چې دینو تاسو په دې اختلاف نه ان والیوم بذات الصدور الله په دې پراز د سینو باندې دا بل علت هغه دا دی چې تاسو هغه تلخ کارکته چې دا الله ته منظور او چې تاسو له فتح درکې نو یې د باندې را سر کړو چې څنګه تیغه یو تختی نو دا هغه احسان وکړه وای جوړی کومهم کله چې تاسو خوذل دوی کله چې یو اذن تقیتم کله چې تاسو یو ځای شو میدان د جنگ کې اخو د خوب خبره او استعین مقی خبره قلیلا لګ وي قللکم تاسو لکړه دی په سترګو کې یقضی الله او فیصله کوي الله پاک امرن دا یو کار مکان مفولا کی گیا گا ویلاللہ ترجو الامور خاص اللہ تا واپس کولی شی طول کارونا نو دیرو کوکی دا علتو نا ذکر شو پینزم نمبر رو کوکی دری علل پکی ذکر شو یو دا چنا مسائد حالاتو کی ستاسو مددو کو دویم دا تاتے خوب کے لگو خول دریم دا پا مقیرت لکھ کارا کرل تاسو پی ڈاڑا کرے دا درې ملتونا د دې تقاضا کوي چې مال غنیمت حکم الله سره دی او دوه دعوې ذکر شي او دعوه اله توبه ذکر شي دعوه اله توبه ابتدایي آیات کې اوس شپږم رکو او د شپږم رکو خلاصه چې کوم دی ناغه دغه دا یو قانون دی یو قانون او یو علت تے بس یو قانون یو علت قانون دار یا ایو الذین آمنوا مومنانو اذا لقیتم فئتا فثبتوا کلا تتاسو دغا دا دشمن سرا مقابل شے نمضبوط شے دا یو قانون دے خوطی بیوسو آداب مشتمل لے یو ادب اغا اذکرو دویم ادب اطویعو دریم ادب لا تنازعو سلورم ادب واسبرو تنزم ادب لا تکونو کالذین خرجو من دیارهم نو دا پینزا ادب بانده مشتمل لی نو چه دا پینزا ادب دا کینو تبا ثابت قدم پاتش نو یو قانون چه مشتمل پا مختلف و خبرو لی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اذا قمتم اذا لقیتم فئتا مخکیو para خلاصه شوی یو قانون او یو علت. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتان اے مومنانو کله چې او ځای سره تاسو یو ډلې سره نو فثبتوا ثابت قدم اوسئ واذکروا الله یاد کړئ الله لرا کثیرن ډیر لعلکم تفلحون دیده پارا چه تاسو کامیاب شئی. اوس وذکر اللہ اللہ یاد کی نو اللہ فسنگ یاد کو تفسیر پت القدیر وی بما قاله اصحاب طالوت اللہ یاد کی پا اغی باندے چه اصحاب دا طالوت پا کم الفاظ یاد کرے اغیوی ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین دا دعا اغی غستوا نو پا دی دعا سرا تاسم اللہ یاد کئی انو دی که یو دا اللہ یاد کئی لعلکم تفلحون دویم اتیو اللہ و رسولا درم ولا تنازعو یو بر سرا جگڑی مکوئی مجاهدین چې کله خپل کور کې یو بل سره بانګت شي نو په دې سره دشمن ته فائدہ ورسی. ولا تنازعوا فتفشلوا جګړه مکوې کله کمزور بشه وتصبروکم او لړ بشه تاسو قوت او دبدبا واصبروا صبر کوئ کنن الله دې سره صبر کوونکو نه. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم دا بل ادب مکی گئے پشاندائی کسانو واقع دا سوا چه ابو جہل کر روت کنا او دی سمنز را گئی نو دا تا اطلاعو رسیدا چه قافلہ چی دا نو آغا بچ شوا او تا سوا پش شئی دوی چه ننا من خودان سرا کندره روستی دی و منگ زن سرا ساز و سامان را غشت دی اس خوبا منگ مسلمانان ختمو بیا با یو جشن غنت منابو او دای نرستو بچ دی نو بیا منگ گزو نو دی آیت کی غیط اشاره دا چی ولا تکونو کالذین خرجو ادب بل مکی گئے پشاندائی کسانو چیو تیو دا کورونو نا دا کورونو نا ا پترن ممسته سرا ورعا ان ناس ده پارا زان غضول خلقوتا ویسدونا ان سبیل اللہ او خلق بندی دلار دالانا واللہ بما یعملون محیط اللہ پا عمل دی حاتک ان کی دے مکی گیر دے کسانو پشان سرادری سی پتہ دی خرجو من دیاریم بطر آیو ریا ادوا یسدون در اوس یو علت وایز یاد کا وخت زین لهم الشیطان اعمالهم فاستكبروا دیت شیطان عملنا دی وقال وی وتا لا غالب لكم اليوم نشدی غالب پتا سبحانن من الناس خلقنا وانی جار لكم نستاسکواندیم فلما ترات الفئتان نکلا چه تدوڑلی ولیده نکسا علا قبیه اخوید پفندو گویا که دوی خپل کلی دوی پرده کلی دا میدان دا جنگ نشته کلی وقال ویوی انی بری ان زجدائم منکم ستاسونا انی اراز وینم مالا ترون اوچ تاسونی نی انی اخاف اللہ زیر اگماد اللانا واللہ شدید العقاب اللہ نے سخت عذاب والا دلتا دی آیت لاندے مفسرینو یو خبر چھ دینو لکلے دا آغا دارا چھ دا جنگ پا میدان کے دا بدر ابو جہل پا اوخ شورو ابلیس و تراغی شیطان و تراغ ده سراق ابن مالک ابن جعشم پا شکل کی نو ابو جهل تیوی ده قوم ده ما تا متوجه که یو گپ و تویم خبر کم نو مشرکانو ته وی ګورا وی پتا سو اس سړی نن نشی غالب کړي او زه چې کم دی کنه نو ستاسو مرګره ما سره پوځتیو را روان دي ګوندې ما به روان دي جنگ په لار باندې خبرې کوي یو کافر سره لاس ته نو چې کله دې ورغې او د جنگ میدان ته وکتل جبرئیل علیہ السلام راغ چې جبرئیل راغې د خوري دا غې نه لیده نو دا هغه اخلاص خلاص کې په شاته نه لړ او چې کوم کس بدري وغې هم په شاش نه سړی وته چې ته خو مونږ ته وې چې د ګوانډي مو دا به کوم ملک په شخصم کوم هارن کو جامیری څه ته وې هی وی ان یارا محلا ترونه هغه شی وینم یاره تاسې نه وینې او چې غر یې کړې نو و یو وخت په سمندر و یوې په دغه وده د میدان د بدر وه ځکه دې په رفتار کښې ډېر تېز دی پښتو کښې خلک وایي پیریانو ته غزنې څه دی نو ده اول نه دغه له ډاډ ورکړ ابو جهل له چې ملک شړشم کوم دا بېکاره ملګري وي داسې تا به په کار ورولي نو ته به وایي دا وغه او پلان کېو ډینګړې او کله چې وخت رښتیا را شي که نه نو هغه به سراب او شکېګلې خېږي نو بس الله دې سره زما ساته نو ښه اذ یقول المنافقون دا پنځم علت کله چې ویل منافقانو والذین هلته مخکې وایي رکو دا وما رکو کی یو علت ذکر کئی او یو پکی قانون ذکر کئی نو قانون رنبی قانون دے او دا قوانینو پا دا غصر اللہ واللہ علت چی دے ناغا دا دے ازو یقول المنافقون یاد کا وقت چی اویلے منافقانو والذین فی قلوبهم آوائی کسانو ویلے چی پڑونو دائی کی مرضن مرضو غر رہا اولائیں دوکہ کے چولی دی دی کسان لرا دینوہم دین دا دی دا دین دوکہ کری دین پا دوکہ کے چولی دی سنگا خرجو وهم سلاس مئا و بزع عشر الہ زہائی الفن دا روتی دی درې سوه کسان دی مقابله سی دی د زرو کسانو کوي ومن یتوکل علی الله او څوک چې ځان وسپاري په الله فإن الله عزیز حکیم الله غالب او حکمت والا دی نو ګوره الله ته چې تاسو ځان وسپاره نو الله پته درکړه نو د مال غنیمت اختیار هم الله سره دی اوس مخکې تخویف ولو ترا کتروینی تو اذ یتوفا الذین کفرو کلچ وزنی کافران لرا الملائکتو فرشتی یدربونا وقی بوجو امخونا دیوات بارم شاگانی دی وی بورتا وزوقو سکی عذاب الحریق عذاب صدون کی ذالک بما قدمت ایدیکم دا په سبب د اغه لا سزا ده چې مخکې لګیو لا سنو تاسو وان الله یقن الله تعالی سنه نبی صلی الله علیه الی وسلم کون کی په خپل بندگانو کذاب آل فرعون دابهم کذاب آل فرعون داب دلته مبتدا پټه ده او دا کذاب آل فرعون دا دغه خبر ده او معنا دا ده چې حال د دوی په عذاب کې پشان د حال د فرعونیانو دي والذین من قبلهم کفروا بآیات الله دی کفر کړو پاتون الله اونی ول الله په سبب د ګناونو یقین الله ری قوی او سخت عذاب والا ذالک بأن الله لم یکن مغیرا نعمتا ذالک کائن دا خبره کائن ده ثابت ده ځکه الله تعالی نه دی چې بدل کیو نعمت چکری په قوم تر دې چې بدل کیږي چې په نفسونو ده دی چې دی په خپل بدل کی او ناشکری وکړي نو الله بدلې کوي نه بدلې وان الله سميع عليم الله اوریدون کی پیدون کې ده کذاب آل فرعون دابهم کذاب آل فرعون حال دی په بدلولو د نعمت کې په شان د حال د فرعون یانو دی د مخ کې داب او د دې داب مېس کې فرق اغه داب په کفر کې تشبیه مقصود و او د دې داب مقصود چې کوم دی په تغییر د نعمت کې دا دا فرق تفسیر قرطبی کړي کذبوا آیات الله بیات ربهم فالکنام بذنوبهم واغرقنا او غرق من آل د فرعون وكل كانوا ظالمين ذا طول ظالمانو ان شر الدواء عند الله بشكا بدترین د مخلوقاتنا دا الله په نسبان دي الذين كفروا كافرون دي فهم لا يؤمنون دي ایمان نه لرلي الذين عاهدت منهم ا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون اكفان شيء لو دون ما تي او الذين عاهدت منهم تتاوى فروادي كدي ثم ينقضون بياماتي عهدهم وادي فارضل كي وهم لا يتقون من نقض العهد او دي زان نفاتي دا ما طول دا وادينا فإما تسخفنهم في الحرب فشرد بهم نو كبيامني دي لرا پجنك نو سختيو کا پدي فشرد بهم اترو پدي بانده دا دوهم قانون ده چه مجرم ته سزا ورک چې نور خلق ته عبرت واري دا فشر بهم قانون دی او تر وا پد تاسو چرست ده نه لعلهم يذكرون چې پنوالي وما تخافن من قوم لعلهم يذكرون دې دا پارا چې دی پنوالي دا سزا ورک التشريد عبارت عن التفريق مع الاستراب مدارك عبارت عن التفريق مع الاستراب خيو يروا او فنبذ اليهم على سواء معنى اطلاع وتورك كتاسو علم کی برابر شئ تي معاهده ختمش ان الله لا يحب الخائنين الله من نقيد خيانت غيرو سرا مخت دا رکو اتم دا مشتمل په زجر او په درې قانونو دا یو قانون اعدو تیاری او کئی دشمن دا پارا دویم قانون فجنح کتر صلح کی خیری نصلح او کا دریم قانون حسبک اللہ و من اتبا کا دا درې قانونو نا دا با دی رکو کی راشی نو دا دی او زجر او درې قوانین ولا سبن الذين کمان دنه کیا کسان کفرو چې کافران دي سبقو چې بچ بش دي انهم لا يعجزون دین چې اجز کول الله لالا یو قانون اعدو لهم ما استطعتم تیار کې جهاد لا اساس طاقت کی من قوه القلوب اتفاق الكلمه والحصول المشيده دا دغه وای مفسرین چې قوت د لونو اتفاق او دارنګي چونګشت ماړه دا په قوت کې راځي ومر رباط الخيل او دارنګي دا اغا تړلو دا سنونا جنگ لا سنو تړی ترحبون بیادو اللہ وادو وکم چی روی تاسو پیسر دا اللہ دشمن او دستاس دشمن آخرین من دونهم او نور دا دی دستاس دشمنان علاوان لا تعلمونهم تاسو آغی نپیدنی اللہ یعلموهم اللہ پیدنی وما تنفقو من شئن او هغه چې خط کې تاسو سینه په لار د الله کې پوره بدر کېږي ځاتي وونه چې پتا اوس یو قانون اعدوش فهم قانون جنحو للسلم فجنح لها کدی مایلې صلح ته او نو تم مایلې سا د دین د پاره او توکل علی الله ځان په الله سپره الله دې ورېدون کې او پیدون کې وای یریدو ان یخدعوک او کثر دی اراده کوي چې تا سره دوکاو کی فین حسبک الله یقینا الله کافی تعالی الله غذاب تی چې مضبوط کړي په خپل مدد او په مؤمنانو باندې والله فبین قلوبهم الله مینا چولیدا فمن دلونو د مؤمنانو کې لو ان فقط کثر تخرج کی ما فی الارض جميعا هغه ته پسما کی ټول ما الله فبین قلوبهم وتامین نشواتو لذي پلونو کې ولکن الله لیکن الله پاک الف بینهم من واتو لذی پرنو که اللہ غالب و حکمت والا دے اس درم قانون یا ایوہ النبی و نبی حسبک اللہ اللہ تعالی پر کافی دے ومن اتبعکا من المومنین او کافی دے اللہ اغا تعالی چی مومنان دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ اغا پا مجموعات الفتاوہ کی وئی چه صفه 306 جلد 2 کې چې حسبک و حسب ما اتبعک الله تعالی کافی دی سوک استاد تابعدار دی اغیلم کافی دی ومن ظن سوک دا گمان کوي چې معنا دا خدا چې ان المعنا حسبک الله والمؤمنین معه تعالی الله کافی دی او مؤمنان دل کافی دی فقط غلط غلطا فاحشا د لوی غلطې کړې دا معنا نه چې الله دل کافی دی او مؤمنان دل کافی دی معنا دا چې الله چې دی نو اغا تعالی کافی دی نبی او څوک چې ستا تابعدار مؤمنان یې له کافی دی نو دا درې دغه شو یو اعدو دیم پدنه او دریم چې دی نو حسبک الله دا درې قوانین شو ما يا ايها النبي حرم المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون نفر يغلبوا مئتين وان يكن منكم مئه يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الا لخف قوله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا وان يكن منكم مئه يغلبوا مئتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله دا نهم رکو دا او دا دی خلاصم دو قانون دی یو حرز المؤمنین او دویم دی ما کان لنبی او دا قوانین چکم دی اسا د دې دوه کوګانو دا د دې اکثر تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دی او د هغه چا سره دی چې هغه په یو حکمرانه باندې مسلمانانو په یو متذبیه ا تعداد باندې داغه مشربي نو دې سره هغه مخاطب دی اول سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم دا دا دغه مخاطب دی حرز یا ایوه النبی و پیغمبر حرز المؤمنین علی القتال تیزی ورکا مومنان لرا پا جنگ بانده آئی اکم من کم ایسرون کتاب کی شلک سی سوابرون سبر کون کی یغلبو میتین پا دو سو بغالب را دی و این اکم من کم می آن کستاسونا سی یغلبو الف من اللذین کفرو نو غالب برا دی زر دائی کسانتی کافران دی بی انہم قوم اللہ یفقہون تدی چې دا یو قوم دی چې نه پوهږي الان اوس خفف الله د غایت منسوخ دی اوس یو د لسو مقابله وه هغه منسوخ شوه او د یو د دوه مقابله چې دی نه هغه برقرار ده الان اوس خفف الله سپکوالي وکړه ستاسونه پته وه الله ستاسو کمزوري دي نو فانیکم منکم مئه که نی تاسونه سل صابرتون کچروی ستاسو نسل صابرتون صبر کون کی یغربو میں آتے ہیں ایبا غالب راضی پا دو سو بان وینکم منکم الفن او کچروی ستاسو نا زر یغربو الفین غالب کیو پا دو زر فیضن دا اللہ سر صبر کون کون دے واللہ مع الصابرین اللہ ملگر صابرانو دے نو اوس دا دغه خو دې دا مطلب نه چې سلکا سي نو هغه به په 200 باندې غالب کیږي معنا دا ده چې سلکا سي نو هغه باندې دا ضروری ده چې هغه دې د 200 کسانو نه تختی تخته باندې کوي 200 کسان غالب راتل او نه راتل تا خو بیا دا غی پا مجاہدہ باندے و دا اللہ پا پیسلہ باندے بیا مبنی دا دیمخ کی آیت کے یو بل قانون ذکر کئی چی دا قیدیانو فدیا دا اغسطل چی دینو نو پکار واقع دا چی شو ہوا چی کلا دبا دا قیدیان اونی ویس رسول الله سلام صحابه رو غسل تفسیر کشاف 336 جلد دویم کې د دې خبرې بیان کړه صحابه رو غسل مشوره کوله یک استاد خو خینو فدیه با والو د دینا او دیب خوشی کو او که خوخ موینو قتل بے کسنگ استاسو ری صدا نو عمر سے پاسی دو یا رسول اللہ مالا وطی اپلان کی خپل را کی زمان زب آغا نگا کما پلان کی لپلان کی ورکا پلان کی دا مردار بوٹی دی چی نوغیو دی چی ختم شی مزمک آتینا پاکا شی ابو بکر رضی اللہ عنہ رہے آویشی یا رسول اللہ دا سبکا چی دا کسانو تا دغا ورکا نو دغا بات والو فدیا کی دیسی رستو دی کی مسلمانانم شی او فدیا با دا مسلمانانو پا خبان دی راش پیسلا چی دی اغا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پا مشورہ باندیو شلو دا آیات را روایتو کی راضی چی حضرت ناس تو جلل ابو بکر جلل تیکی عمر سے برا فی ولی جاڑے مام پیکے که خبری چی او جاڑم که جڑا نرازی نو اتباکا خبری ورطوکرا چی دغشان چل لکے الله عذاب راتلینو دغه دا عمر به بس کې دی او په دې زوره نه راله چې تاسو له فدیا اغستل نو په کار د دې وجل په کار خو اوس فدیا اغستل روا دي واپس یې نه کړ ولې ځکه چې الله دا غې نه منه نه ورالېږلی منه نه ورالېږلی ناجیس خو هغه شوي چې سړی چې کم دی نو د شریعت د هغې نه منه راولېږي او بیا د هغې نه رستو کوم کار کېږي نو هغه ناجیس د یاد کې د هغې ذکر دی او د شان نزول تفسیر کشاف ذکر کړی دی ما کان لنبی ان یکون له اسرا جایز ندی نبی د پاره چې شید د پاره قیدیان تر دې چې وینتوی کی پدما کې الاسخان کثرت القتل والمبالغه تريدونا ایدا شراده کوي عرض دنیا د سامان د دنیا والله والله پاک تريد اراده کی الاخرت د اخرت الله غالب د حکمت والا دی تريدونا عرض الدنيا دل تديدا دنیا چې دغه کول نو دین د پاره وک ذاتی اغراض ده دین د پاره و خو الله پاک باز زینو کې د دین د پاره دنیا وی په دې نیت باندې مګټه او دغه د خالص دین کا لولا کتاب من الله سبق کنه وی لیک د الله مخک تیر شوی کنه وی لیک د الله مخک تیر شوی هغه څه شه دی تفسیر کشاف د دې ټکی خسته ترجمه کړی دا هغه وی لولا حکم منه سبقا کدا الله حکم مخک نه ته شوی اثباته فی اللوح اثبات د پلوه محفوظ کی و هو انه اغدار چې الله لا يعاقب احدا بخطا وكان هذا خطا في الاجتهاد دا عبارت ځان سره یاد لولا حکم منه تو حکم د الله نوې سبقت یې شوی اثباته فی اللوح اثبات تاغی پلوه محفوظ کی و هو حکم داری انه لا يعاقب احدا الله سزا نه ورکی یو کس تا به خطا ان په خطا سره و کان هذا خطا فی الاجتهاد کشاف دا دا آیت مطلب شو چه لولا کتاب من الله سبقا لغمستکم فیما خستم عذاب عظیم فکلو پس خوری مما غنمتم دا اغنا چتا سمال غنیمت سلک حلالا حلال طیبا پاک واتقو اللہ ویرگید اللہ نا ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ دے بخون کے محربان مخت کې یو قانون ذکر کیږي او اقسام ذکر کیږي د خلکو قانون دا دی چې ستا په لاس کې کم قیدیان دي ته تسلی ورکړه واقعا دا سوا عام مفسرین تلتا د حضرت عباس رضی الله عنه یو واقعا نقل کړي چې عباس رضی الله عنه فدیا مطالبه کلو شو د جنگ بدر کې عباس رضی الله عنه دا قید شوو او دې د کافرانو سره په صف کې راغلو مسلمانانو دې قیدی کو چې قیدی کو نو هغه کې بیا دا اوس ودا چې دنه فدیې مطالبه شو څنګه نورو کسان نشو دوی چې ما سره پیسې چتري فدیې څه کړه کم ځای نه راوړم ما سره نشته. رسول الله سلام ورته وی چې ښا ته چې راتلې تو م جمیل چې پلان کې اون لاند دلته کې غفره خ خلدار چای معجزه و د پیغمبر علی سلام چې هغه ته پکا لګېدل بس اپیسو اونور می یقین مضبوط شو چې دا خو بر حق پیغمبر دی وی تا ته چوي ویل ته خو زمو د م جمیل نه سیوا بل څوک نو نه نه خبره دا چې ته کنه نور وی او خو بس هغه خو پلانکی کار لا په کار دی وی ټیک ده تو سرهونه جمع کا بیا چې مال راشي نو بیا به تعالی درکما چې هغه ته نواغستل بیا یو وخت کې حضرت ته سامان را دی راغی وی واده پوره کړه وی دا غلطه وانه ساده ریویل کو پاندې تړو دونه تړو چې دیو چې کولې حضرت ته وی تراشه کنا پن نو چت کوي ولی نو بیا ته په خپل کم نو چې لګي کم کنو بیا زور زور بیا په کو بس دونه پرې خو د چتولې شونه یو وی حضرت ورته پر څه کتل چې دا دونه شرس خو بس چې په سانتیا سره سونه غستې شنو واخله نو دغه واقعا طرف ته په دې آیات کې وی اشاره ده یا ایها النبی اے نبی قولوا لمن غشات في ايديكم جستاز پلاسونو کلی من اللہ سراد قیدیانونا این عالم اللہ فی قلوبکم که اللہ پا علم کی استاز پزرونو کی ایمانا و اخلاصا ایمانا و اخلاص نیوتکم درب کی تاستا خیرا بہتر مما داغنا و خدا منکم چوشتے شویر استازونا واللہ غفور رحم اللہ بھونکو محرمان و این یریدو خیانتکا دا خیرا نمرات دی ایمانا و اخلاصا تفسیر جلالین و ایخان و این یریدو خیانتکا او کچر دی اراده کی تاثر دا خیانت فقد خان الله من قبل دلتا فلا تحزن یا جزا پتا دا یخزهم اللہ برسوائی کی دی لرا یا فلا تحزن تمخف کیگا فقد خان الله من قبل دی خیانت کلی واللہ سرمخ کی نو فامکن منهم نو اللہ تو تعالی تقدر کو فدوی باندے واللہ علیم اللہ پوی دے حکیم حکمت والا دے ان اللذین یقننا کسانا منو چیمان روڑ دے وحادر حجرت اکڑ دے وجاہدو جہاد کئی بیموانیم پخپلو مالو نو باندے وان پسیم پخپلو نفسو نو باندے فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے دا دا غار دا یو قسم شو دویم والذین آو و نصرو آکا سان چه سیور کرده و مدد کرده فولای که بازم اولیاء و باز دا بازی دوستان دا بازو دی جلالین وی فی الارس و النصر دا پا ارس و پا نصر کی تا دوستان دا بازو یعنی وراثت کی بمسر شریکی او نصر کیم خدا وراثت تا خبر بیا رستو منسوخ شد والذین آمنو دا دریم قسم آکا سان چیمان روڑ دی ولم یحاجرو حجرت نده کڑی مالکم من ولایتهم من شیل نشتا ستاس دا پارا دا ولایت تدین سشے حتی یحاجرو تردی چدی حجرتو کی وینستن فروکم فی الدین او کدی ستاسو نایم داد غاڑی پا دین کے نفالیکم النصرو ستاسو باندی لازم دی امداد الا علی قوم بینکم و بینهم میثاقن مگر که داس یو قومی کستا سودی پا منس کی عهد وی نو بیا با دا غی خلاب پا مدد نکوائی یعنی که یو مسلمان اجرت نم دیکھده خطانا مددو غواری مدد بیکه البته که داسې قوم مقابل کې د نه مدد غواړي چې ستا د هغه عهد دی نو بیا به مدد نه کوي چې عاشق نه کې را نه شي. دا درېیم قسم مسلمان. څلورم والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي اولیاء بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا که چېرې تاسو اونکه هو دې کار لره څه معنی جهاد اونکه. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض او الا تفعلوا ما امرتكم به من تواصل المسلمين وتولي بعضهم بعضا يوم انا خدا را الا تفعلوا مدارك وي ما امرتكم به من تواصل المسلمين وتولي بعضهم بعضا فدا کار اونک مسلمانانو سره جوړ اون سات تعلق اون سات نو تكون فتنه في الارض دا با پدما کې پتنا شی او فسادن کبیر او فساد کبیر وشي ظهور الشرک یا دا فساد کبیر قرطبی وای ظهور د شرک. جلالان وای بقوت الكفر وضعف الاسلام فجهان کې و کفر دي نو دا با مضبوط شي او اسلام با کمزور شي نعوذ بالله. نو دا او زم معنا دا ده الا تفلو کتر تاسو قتال نه کې نو تكون فتنه تحصل فتنه عظيمه وهي ضعف الايمان دا ضعف د ایمان دی و ظهور الكفر و ظهور د کفر دی. ابو سعود دا معنا کوي چې تحصل فتنه عظيمه فيها وهي ضعف الايمان و ظهور الكفر. ابو سعود دا اوس پنځم قسم خلق والذین آمنوا وهاجروا کسان چې ایمان لرل دې ته کړه وجاهدوا جهاد کوي په مالون د الله کې او هغه کسان چې ور کړ دې او امداد کوي اولئک هم المؤمنون حقا دار المؤمنان حق هم المؤمنون ایمان حقا لهم مغفرۃ لذ فر بخشش دې ورس خون کریم دې خدمت دې په جنت کې او هغه کسان چې ایمان لرل دې من بعد رست نو حاضرو دې ته کړه دې وجاد و جهاد کی ما کوم توسرا اولای کدا کسان منکم استاسو ندی و اولو الارحام او خواندان دخپل ولی بعضهم اولا ببعضن بعضی نزدیدی پا نسبت سر بعضو لکا فی کتاب اللہ پا لوح محفوظ کے لکا زوی نزدیدی پا نسبت سر نوسیتا نوسی لرد خپل زوی نزدیدی پا نسبت سر ستا روارتا روارا لرد بیاروارا نزدیدی پا نسبت سر خوریتا دارس فاغا دا وراثت غیسی تی کم دی ناغت نختمش ان اللہ بکل شین علیم دا فی کتاب اللہ جلالین وی اللہ المحفوظ دین لوح محفوظ مراد دی ان اللہ بکل شین علیم یقنن اللہ پارشی باندے پویا دے پورا نیم اگر انتا تفریدہ بیا تخیر یو پو سبق وایو بیا کتابونه وایو خواه پورا نیمه گنته تفریده او دست پک مات کئی او وغاو کئی تازه که یو دست بیا